أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم

عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ مل کر اللہ عز و جل کا ذکر کریں، انشاءاللہ بہت سرور آئے گا. اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ بحروبر ہے یا اللہ، یا اللہ تو ہی خالق جن و بشر ہے، تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ، یا کو مولا تجھ کو اس پیارے کا سب نبیوں کا سرور ہے، جو سب نبیوں کا سرور ہے، یا اللہ یا حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا قدموں میں جو ہیں وہ غیر کم کیا دیکھیں، حبیبی یا رسول اللہ، تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کم کیا دیکھیں، کون نظروں چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کیونکہ آسمان گر تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نہ آئی دیدار کتاب، اور سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا، اور ایک میں کیا اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، بلا لو بحر المدینے میں، بلا لو پھر مجھے ایسا ہے بحر المدینے میں، میں پھر روتا پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں، مدینے جاؤ مدینے جا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. My Islam brothers, alhamdulillah azza wa jalla, Allah ta'ala has showered his mercy and his blessings upon us that we are here inside the masjid. We've just made the i'tikaf intention. And the scholars, they say that when a person, he enters the masjid and he makes the i'tikaf intention, as long as that person remains inside the masjid, Allah Azza wa Jal's innocent and angels write free good deeds for that person. Alhamdulillah Azza wa Jal. Now as we are inside the masjid, the ulama, they also mention that every breath a person takes inside the masjid, Allah rewards him with a good deed. Inshallah azza wa jal. Let's all, you know, make this intention. We're here for a reason, aren't we? We're here to learn something. We're here so that we can be forgiven. We're here to learn about our beautiful deen, the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. You know, you don't want to be distracted by anyone. Try not to look around. Focus on the bayans. Focus on the ijtima. Whoever comes in, goes out. Our focus should be towards the muballigh. Inshallah azza wa jal, we're here and we will go back with something that we can all act upon, and inshallah azza wa jal be successful in this world and in the hereafter as well. And remember, my dear Islamic brothers, this place that we are sat in, the masjid, the ulama, they say, the hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, that the best place on the planet is the masjid. Sab se duniya mein behtareen jagah kya hai? Ye masjid hai. The best place on the planet. And the worst place on the planet, the ulama, they say from the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, is the marketplace. Bazaar, sab se buri jagah duniya mein. Like, where do you find a lot of people? You know, suddenly you don't find many people inside the masjid, but you'll find a lot of people all packed out in the shopping centers. And this is what we need to change. We need to change ourselves. If a person changes himself, inshallah azza wa jal, everyone will change. I make the intention, everyone make the intention, that inshallah azza wa jal, whatever time we will get, we will try to spend that in the house of Allah azza wa jal, in the masjid as well, inshallah azza wa jal. Alhamdulillah, one of the beauties of coming to the Ijtima' Dawat-e-Islami is that we learn about a very beautiful hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, blessing of reciting durood and salam upon the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There is a very beautiful saying of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, which Amir al-Sunnah has quoted in one of his booklets. Amir al-Sunnah has written that the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, whoever recites durood upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, once Allah azza wa jal elevates 10 of his ranks, Allah ta'ala forgives 10 of his sins, and Allah ta'ala rewards him with 10 free good deeds. So ek martaba durood e paak padne se kitni nekiyan hame mil gayi hai na. So inshallah, koshish kare pyare Islam bhaiyo, make your intention to recite as much durood unto the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam as possible. And especially in the month of Sha'ban al-Mu'azzam, the month of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And then that will prepare us for the next month that is going to come, the month of Ramadan, in which the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned many, many blessings and benefits. تو کوشش کریں انشاءاللہ عز و جل درود پاک کی ہم نیت کریں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی انشاءاللہ عز و جل it will benefit us in this world and it will benefit us in the hereafter as well انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم حضرت سیدنا زیاد رضی اللہ تعالی عنہ one of the companions of the Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم He was severely wounded in one of the battles. So much so that he was about to die. Yani he only had a few moments to live. And Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu had a wish, he had a desire. And he had that desire, that wish on his lips. One of the companions, when he saw that Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu is saying something, He went close to him. Unke kareeb gaye, unke paas pahunche. And they heard Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu say that I wish someone can go to the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and tell him that his slave Ziyad is about to leave this world. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, when he heard that Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu is calling him, He went to Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu, saw him lying on the ground with blood and very, very weak. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he sat down, he lifted his head and he put it on his knees. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he stroked his head and he says that, Oh Ziyad, open your eyes, look, I am here. Dear Islam bhaiyo, Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu, when he opened his eyes, He looked at the beautiful, glooming face of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and then he gathered all his courage, sari taqat ko jama kiya, and Sayyidina Ziyad radiallahu ta'ala anhu, he placed his head in the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he says, "Fustu bi Rabbil Kaaba, I swear in the Rabb of Kaaba I am successful. And he died whilst his head was in the feet of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dear Islam bhaiyo, we all know why we're here for. We're here to learn about salvation. And the meaning of salvation is deliverance from loss, from harm. Yani burai se bachna, this is the opposite of salvation. And this is why we're here for. And if you look at the lives of the Sahaba-i-Kiram, if you read the lives of every Sahabi radiallahu ta'ala anhu, every Sahabi radiallahu ta'ala anhu, he only had one meaning of salvation, and that was to die in Islam. It was to die in the feet of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It was to die practicing the sunnah of the Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. This is what salvation is. Ke ek banda duniya se apna iman salamti ke saath lekar jaye, isi ko pyare Islam bhaiyo kamyabi kehte hain. And this is what real success is about. This is what real salvation is. That a person, he takes his iman with him. Just like Ghose Pak radiallahu ta'ala anhu, Pirane Pir Dastagir radiallahu ta'ala anhu. Someone, they asked him, on the day of Eid, Ghose Pak radiallahu ta'ala anhu, he locked himself up in a room and he was crying. And his mureedin, they asked him that, Ya Sayyidi, it's the day of Eid. Aaj Eid ka din hai, aaj khushi ka din hai. Aaj aap kamre mein baith kar kyun rote hain? Sayyiduna Ghose Pak radiallahu ta'ala anhu, he says, my Eid will be on that day when Allah ta'ala says to me, Abdul Qadir, go enter paradise. This is kamyabi. Isi ko kamyabi kehte pyare Islam bhaiyo. The way we are looking at kamyabi today is something else. Everyone, if we all look at ourselves, what perception do I have in my mind? Mere zehn mein kya cheez hai? Kamyabi hai kya cheez? We think to ourselves, kamyabi wo cheez hai ki agar bande ke paas ghar ho jaye, he has a huge mansion, he has a big house, he's got a beautiful car, he's got everything, he's got the wealth of this world. Aur bande kehte hain, hum khud kehte hain na, kya fula banda bada kamyab hai, fula ka beta bada kamyab hai, so on so on, son is very successful, bada kamyab business uska chal raha hai. We think that is salvation, that person, the more money he has in this world, he will benefit in the hereafter. That is the way we are thinking today. Let's look at the way the Sahaba-i-Kiram think. And this is the way, my dear Islam brothers, we need to think like the Sahaba-i-Kiram. We need to try to think. We need to try to act and live our lives according to the lives of the Sahaba-i-Kiram. This is why the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, my companions are like stars. بِأَصْحَابِكَ النُّجُومِ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ My companions are like the stars. Follow any one of them, you'll be guided. Let's look at the lives of the Sahaba-i-Kiram. What did the Sahabi, radiallahu ta'ala, what did they think as success? One companion, he came to the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and he says that, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, when a person falls into calamity, he has problems, he has other things in his life. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, why does this happen? And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he says, because he moves away from the deen. Wo deen se dur ho jata hai, to musibatein, pareshaniyan, tensionein, phir a depression, all these things, they will come into a person's life. And the Sahaba-i-Kiram, they said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, how can we keep ourselves away from all these problems? Yeh musibatein aati hain, in musibaton se jaan kis tarah chhodi jaye? To pyare aqa alayhi salatu wa salam, he says, oh my companions, follow the deen, follow my sunnah, Allah ta'ala will take all of these away from you. And this is why, my dear Islamic brothers, Alhamdulillah Azza wa Jal, we read the lives of the Sahaba-i-Kiram, we read the lives of the Awliya Allah. What did they think about salvation? What did they think about success? Their success was the hereafter. Our success today is the world. ہم دنیا کے سوچتے ہیں, ہم دنیا ہی کے بارے میں سوچتے ہیں. We think that success, تھوڑا سا پیسہ کما لیا, بڑا بندہ کامیاب ہو گیا. ایسا نہیں ہے پیارے اسلام بھائیو. Let's look at the lives of the اولیاء اللہ. One بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ, someone came up to him and he says that, Ya Sayyidi, tell us what success is. How can we be successful in this world? How can we be, you know, keep ourselves away from lust? How can we try to keep ourselves away from harm? And this Buzurg Rahmatullahi Ta'ala Alayhi, he says, worship Allah Azza wa Jal and follow the sunnah of Rasulullah Sallallahu Ta'ala Alayhi wa Sallam. You'll be successful. Lekin pyare Islam bhaiyo, let's look at the success that we are. I'm trying to put the today's, our dore hazir mein na, hum kis cheez mein dube ja rahe hain? Where are we going? Where are we, you know, falling to? It's a dead end. If you know, just imagine a car going in fast speed and there is a dead end. Aage deewar hai. What's going to happen? The car is going to bang into the wall. In the same way, this is how we are, majority of the Muslims, live in our lives today. We are going through a tunnel and there is a dead end at the end. What's going to happen? We're going to have a crash. And we think that no, because we are looking at other people. That is why the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says that in iman, look at people who are more superior to you. Nekiyon mein apne se upar wale ko dekho. And in dunya, look at someone below you. You know, we don't even, if I don't have a good car, I always think to myself, yaar, I don't have a good car. So and so's got a bad car than me. Fulaan bande ke baaz uski gaadi achhi hai. My house is only a small flat. The other guy, he lives a big mansion. That's not what we are supposed to look at. We are supposed to look at other people. Let's look at those poor people in the world. Duniya mein lakhun lakh aise Muslimaan hain. They don't even get food to eat. They don't get water to drink. Yeah, we are looking at other people. And for that, what happens? And it's not, ye koi chupa hui baat nahi hai. It's not hidden from us. We all live in the real world. We all live, no one lives in the jungle. We see what is happening around us. Especially our youth. What is happening to our youth? Our youth, their thinking of success, their thinking of salvation is to earn the wealth of this world and we'll think about the hereafter. No, Pyare Islam Bhaiyo, that is not what our Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam has taught us. And then, let's look at the family structure, our home as well. From elders to kids, everyone's got the same mentality. We need to be successful in this world. Aaj baap bhi jab bete ko nasihat karta hai, to duniya hi ke maamle mein nasihat karta hai. Aaj agar baap bete ko koi achhi nasihat karta hai, to yehi kehta hai, bete ko taane milte hain. I've heard so many young lads, they come up to us and they say, the only thing that we talk about at home is about the money. Fulaan ka beta itna kar gaya, tu na kya padha hai? Fulaan ka beta itna kama kar la raha hai, what do you bring me? These are the kind of conversation that we are having in our own homes. And that is one of the reasons that our younger generation is going astray. That is one of the reasons that we are losing our younger generation. That is one of the reasons that our younger generation has turned towards drugs, towards alcohol, because there is so many problems. Itne depression. Depression ke mareez bhi badhte ja rahe hain. So many people have got depression. They diagnose with depression. Why? Too many under pressure. I'm under pressure from family. I'm under pressure at work. And then what happens? The person, he breaks down. And I'm going to give you one example. A young lad came up to us and he says that I'm going to get married. Meri shaadi ho rahi hai. I'm going to get married. And my dad, he sat me down. And I said to my dad that because alhamdulillah, you know, I started, you know, learning about the deen. I want to be married according to the sunnat of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jo jo sunnate hai na, I want to act upon them. And he says that I was shocked when my dad turned around and he says, there is going to be dance, there is going to be toll, there is going to be all these. If you are now happy with them, just get out of my house. Nikal jao yahan se. So, Pyare Islam Bhaiyo, why is all this happening? And I just want to relate a hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which talks about this same example that we are seeing in our homes today. The hadith of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, I want you to listen to it very, very carefully. And you'll have so many things in your mind. The beloved Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he says, a time will come upon the people when the religion of a religious person will not remain safe except for the person who runs from one mountain to the other mountain. And he says, at that time, one will not be able to earn a living without displeasing Allah Azza wa Jal. Yani ek waqt aayega ke banda rozi nahi kama sakega jab tak khuda ko naraz na kar de. The further on, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, when faced with this situation, a man will suffer destructiveness at the hands of his own children and his own wife. If there is no wife and children, he will suffer destructiveness at the hands of his parents. Yani agar wo banda, yani ab kya hoga, maal kamayega, lekin Allah Taala ko naraz karne wale kaam karke maal kamayega. Usme madadgar kaun hoga? Uske biwi bacche honge. Agar biwi bacche na hue, to phir uske walidain honge. Aage suniye, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says, if there are no parents, he will suffer destructiveness at the hand of his relatives and neighbors. And the blessed companions, رضی اللہ تعالی عنہم دے ہملی آس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاؤ ول اٹ ہیپن ہی صلی اللہ علیہ وسلم ریپلائیڈ دے ول میک ہم اشیمڈ آف لو ارننگز At that time, he will go to the places of destructiveness. وہ اس کو شرم دلائیں گے, اتنے پیسے کماتا ہے فلاں, اتنے پیسے کما رہا ہے, اب کیا ہوگا. Every day when he comes back from home, he's got his wife nagging him all the time. When he comes back home, his father's nagging him, his mother's nagging him. You know, we need to buy this, we need to buy that, we need to buy that house, we need to do an extension in our house. You're not even earning anything. Then what happens at that time? That person, he will go to places where he will not earn halal money, but now he will earn haram money. Then where does he turn to? He will turn towards robberies. He will turn towards drugs. He will turn towards alcohol. He will turn towards many other things that I can't even mention. Pyare Islam bhaiyo, ask that question. We can't hide everything under the carpet. Ye nahi ho sakta ki nothing, everything's fine, everything hunky dory, sab kuch sahi ho raha hai, kuch nahi hai, ye waise hi baatein ho rahi hain. Nahi, we live in the real world, we see these things happening in front of us. Have you not seen our own youngsters standing on the street corners? Why? Because who gave them that mentality? The Quran tells us something else. The Quran tells us inna akramakum indallahi atqakum, that the one who is going to be close to Allah Ta'ala is the one who is going to be pious. Why is it that we still have young lads on the street corners? Why is it that we are, even at this time, we have parents, we have wives, we have children even at home talking about these things? Why is it that we are not talking about the real success? The real success is that you take your iman from this world. اصل کامیابی چیز کیا ہے پیارے اسلام بھائیو؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ بندہ ایمان سلامتی کے ساتھ یہاں پر لے جائے. ایک امام صاحب پاکستان سے, ہی کیم ٹو دا یو کے, یہاں پر انہوں نے بیان کیے, کہتے ہیں when I went to Pakistan, علماء کرام میرے پاس آئے اور کچھ لوگ نے تنزل, جسٹ ٹو میک اے فن آف می, تنزل مجھ سے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ گئے تھے یو کے میں, وہاں کتنے مسلمان کر کے آئے ہو, کتنے مسلمان کر کے آئے ہو, ہاؤ مینی پیپل ہیو یو ریورٹڈ ٹو اسلام. تو امام صاحب نے کیا آگے جواب دیا, اللہ کا شکر ہے میں اپنا ایمان بچا کر آ گیا ہوں. ویری ہارڈ ٹو سیو یور ایمان ہیئر, بٹ واٹ آر وی ڈوئنگ فور دیٹ؟ ہم اس کے بارے میں پیارے اسلام بھائیو ایکٹیولی واٹ آر وی ڈوئنگ ٹو چینج دا کمیونٹی؟ واٹ ایم آئی ڈوئنگ؟ یو نو وی آل لائک ٹو ٹاک اباؤٹ تھنگز, وی آل لائک ٹو ہیو اے کنورسیشن, یو نو ود آور فرینڈز, ود آور فیملی ممبرز, جہاں پر ہوتے ہیں باتیں تو ہم کرتے ہیں, معاملہ خراب ہو رہا ہے, بچے خراب ہو رہے ہیں, دس از ہیپننگ, دیٹ از ہیپننگ, واٹ آر وی ڈوئنگ پریکٹیکلی؟ پریکٹیکلی ہمارے پاس اس کا سولوشن کیا ہے؟ There is a lot of solutions, but we are not going towards them solutions. Why? Because we don't think that this world will perish, this world will finish. What we think is, I don't want to be left behind in this world. Main peeche na raha jaun, I don't want to be left behind. Fulane Pakistan kothi banayi hai na, main usse badi bana kar dikhaunga. This is our competition. Ye aaj hamare competition ho rahe hain. Halanke sahaba ikram, what was their competition? The sahaba ikram's competition, their competition was, they used to look at one another. Achha, he reads tahajjud namaz, I'm going to read more than him. He reads so much tilawat e quran, I am going to do more than him. I just want to mention another thing. The Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has mentioned in one of the hadith of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and this hadith is for everyone. Seriously, if we all think to ourselves, we are all part of this, especially those men who are sat here, jo yaha baap baithe hain, those who are fathers here, remember, we have a duty on our shoulders. We need to be successful ourselves. Humne khud kamyab hona hai. I need to save myself from harm as well. I need to save myself from being ruined. Are tabahi se apne aap ko bhi bachaye, apni aulad ko bachaye. This is what Allah Ta'ala has mentioned in the Quran. Ya ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara, wa qudhuha an-nasu wal hijara. O believers, save yourselves and your family from the fire of hell, whose fuel shall be humans and stones. As a father, it is my duty to save myself and my family. Lekin am I fulfilling my very bad? We might not even realize what is happening today. We think that our duty is to bring up our children, give them the best food, give them the best clothes, That is not just our duty. Our duty is far beyond that as well. We need to take care of our children's iman. We don't want their iman to lose. I don't want my iman to lose as well. Do you know the sad reality is that we don't even, Pyar Islam Bhaiyo, we don't even, our children who are growing up in this society. I told you about Maulana Sahab who says that it's a good job I saved my own iman. There are so many cases out there. There are so many. I was talking to a head teacher in a school. This is a junior school. And he says, you'll be shocked that we have girls. Yeah, these are our own Muslim girls who are coming to school. They are 12 years old. I saw many of them with a bottle of alcohol in their hands. شراب کی بوتل ہے 12 سال کی بچی وہ بھی مسلمان اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل کیوں ہے Why is she carrying? Do we not realize as parents do we not understand why? Who these are someone's daughters aren't they? یہ کسی کی بیٹی ہے نا This is someone's daughter But what are we doing? As a father when you drop your children off at school do you know for a fact that your children are going to go and study or do you think that your children What are they doing at this time? پتہ ہی نہیں ہوتا. You ask a father, randomly ask a father, where is your son now? And the father, he will turn around and he will say, I don't know. مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے. Why? As a father, why do I not know where my children are? If I live in the same city, my children, I should know where they are. But ہمیں نہیں پتا. A 12-year-old girl, she goes to school in the morning, she puts some makeup on, she puts perfume on. What does she want perfume and makeup in the school for? Lekin, does the father stop her? Baap ne kabhi roka hai beti ko? Has the father ever stopped her daughter, why have you got makeup on? You're going to school to study, not in a fashion show. But no, nothing happening. Pata hi nahi hai. I went to a school meeting the other day. And the teacher, Muslim teacher, he says, He took me to a room, he says, a few years ago, you know, we could put these children into a room and we can teach them, we can educate them what they're doing. But he says, now the laws have changed, you can't say anything to them. So, Pyare Islam Bhaiyo, just stop thinking to yourself that everything is fine. Stop thinking to yourself that everything is okay. Look at the situation in the school. Yeah, there's 12-year-olds who are taking drugs in school. There are 12-year-olds in school who are selling drugs. Can it get worse than that? 12-year-olds selling drugs at school? And these are our Muslim children who are being exploited by people. But yet, as a community, what do we do? You know, we might have, you know, a good family home, we might have a good car, and we think, that's it, fine, I'm doing my job. That is not your job only. Your job is to take care of their iman. And if you fail to fulfill your job, listen to this hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sayyidina Faqih Abu Layth Samarqandi rahmatullahi ta'ala alayhi. He says that on the day of judgment, the wife and children of a man will complain in the court of Allah. Who will complain? The wife and the children of that man. They will complain in the court of Allah azza wa jal. Oh Allah, he was our father. He was my husband in the dunya. But ya Allah azza wa jal, because of him, we are ending up in the fire of hell. ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں کیوں پیارے اسلام بھائیو Why are they being directed? Because the father did not play his role. The father did not fulfill his duties. He wanted his son to become the richest man in the world. He wanted his son to become the biggest scientist in this world. Yet he forgot about the deed. How many people do you find? There might not be even them people sat here. But do we not see that in our communities? How much love and care do we give for the Quran? How much love and care do we give to the Quran for our children? All we do is just drop them off outside in the madrasa and then we walk off. My duty is done. Your duty is not done. And then these children, when they finish the Quran and that's it, chodo Quran padhi rahe ho, duro kar. That's it. Is that it? Is that the end of story? No, it's not. There is further. In the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that the angels, they will be ordered, grab him. This is the father I'm talking about. This is that father who did not fulfill the rights of his children, who did not teach them about the deen, who did not teach them about the Quran and the Sunnah, because it is the father's job to teach them about Quran and Sunnah. It is the father's job to teach them, to preach them about the respect of elders and parents. What will happen? The father, he will be grabbed by the angels. And the angels, they will beat him to such an extent. Now this is, it's a long hadith, I want to shorten it down. You know, they beat him to such an extent that this person is just a skeleton standing there. Then he will be ordered, O angels, go and throw him into the fire of hell. This is the end of the story. Pyare Islam bhaiyo, please, you know, there is much more than this life. There is much more. The life of the hereafter is what we need to understand. I need to change myself. اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں. Try to change yourself. Today I just want to focus on the parents, because it is the parents' duty. I want you as parents, I'm a parent as well. Let's change ourselves. Let's adopt ourselves. ہم اپنے آپ کو بچائیں نا, ہم اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں ڈالیں. Let's bring ourselves toward the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and then you will see, inshallah, our environment, our family, our home will be a beautiful home to live in. So in the first place, we need to change ourselves. I need to change myself. You know, today we're in the ijtima, and the title we know is salvation. We need to have true salvation, and the opposite of salvation is harm and tabai. And we need to save ourselves, and we need to save our children as well. The community, seriously, if we don't realize this, if we do not wake up now, it's going to be too late. You know, dekhe pyare Islam bhaiyo, alhamdulillah, if you act upon the sunnahs of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the ulama, they say that one of the reasons that a person can be successful in this world is by acting upon the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And let's look at the life again of the sahaba-i-kiram. Sahaba-i-kiram, unki zindagi kaisi thi? They used to find out about a small sunnah. Ek choti si baat pyare aqa alaihi salatu wasalam ki pata chal jati, foran us par amal karte. They didn't say, I need to think, I need to have some time. Mujhe sochna hai. Nahi pyare Islam bhaiyo, time is running out. Time is seriously running out. We need to change ourselves. We need to change our homes. We need to change our communities. Or else, times are very, very hard in front of us. We are seeing that today. We are seeing that majority of the parents, they are so fed up with their own children. I was even talking to a father the other day, and wallahi lazim, pyare Islam bhaiyo, he was so fed up with his children, he goes, you know, I wish I could have something and I could kill him. Why does the father have to go to that extent? It's because, you know, we're not making any commitment to try to change things. Koshish kare inshallah, so ajal, adopt yourself in the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Adorn yourself with the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You know, someone who loves the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he says that those who love me will act upon my sunnah, and those who act upon my sunnah will be with me in paradise. Just imagine, pyare Islam bhaiyo, alhamdulillah, the whole family acting upon the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The whole family, when they eat according to the sunnah. When they sleep, they sleep according to the sunnah. When they walk, when they dress up, when they talk to one another, it is all sunnah. So, phir pyare Islam bhaiyo, just imagine, us waqt if a person says, us waqt banda agar kahe, unki sunnah mein hai, jeena mera, kaise dubega, safina mera, dekh le cheer ke seena mera, dil hai ya shahre madina mera. You know, I wish we can adopt that, and alhamdulillah, we can really save ourselves and our communities by acting upon the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this is the main message of this ijtima as well, that wake up before it's too late. Wake up before the time comes when we will have to cry. And then, pyare Islam bhaiyo, there's a lot of people, kitne Islam bhaiyo aate hain, bil husus buzur. I've mentioned this waqia in a few ijtimas, but seriously, it brings you a shiver in the spine, ki what is happening today. Aaj pyare Islam bhaiyo, now that buzurg, he was roughly about 65 years old. 65 years old buzurg, he came to the masjid, Tawizat-e-Attariya ke baste par aaye, and he says to the Islami brother, give me taweez for my children. میرے بچوں کے لیے تعویذ چاہیے. وہ میری بات نہیں مانتے. They don't listen to me. وہ میری بات نہیں مانتے. مجھے معاذ اللہ گالیاں بکتے ہیں. تو اسلام بھائی حیران ہوئے, how can this happen? اپنے ماں باپ کو, یہ باپ کو گالیاں بکتے ہیں. تو آگے جو اس بندے نے بات بتائی ہے, یقین مانی, وہ اسلام بھائی کہتے ہیں, میں تو وہاں پر بالکل سکتے میں آ گیا کہ یار, this is happening in front of us today. وہ کہتے ہیں, مجھے تعویذ اس لیے دے کہ میری گھر میں زندگی کیسے گزر رہی ہے. ارے میرے حالات گھر میں اس طرح ہیں, اگر کتا ہوتا نا, اس کی زیادہ خدمت کی جاتی, مجھے کتے سے بھی بدتر گھر میں رکھا گیا. This is the father who's crying. بوڑھا باپ جب روتا ہے دکھ ہوتا ہے نہیں ہوتا. آج یہ ہمارے حالات ہیں پیارے اسلام بھائیوں. وی ہیو ٹو چینج, وی ہیو ٹو چینج, اور ایلس تھنگز آر گونا گیٹ ورس اینڈ ورس بائی دا ڈے. انشاءاللہ عزوجل, اڈاپٹ یور سیلف, کم کلوز ٹو دعوت اسلامی. دس از واٹ دعوت اسلامی's مشن از. دعوت اسلامی's مشن از ٹو چینج آور سیلف اینڈ ٹرائی ٹو چینج دا پیپل آف دا ہول ورلڈ. وی نیڈ یور ہیلپ, وی کانٹ ڈو اٹ الون. دس اجتماع از جسٹ فرسٹ اسٹیپ, بٹ وی نیڈ یو گائز ٹو کم فارورڈ. الحمد للہ دیر بی سو مینی اسلامی بردرز ہو کین میک اے ریئل چینج. کم ٹو دعوت اسلامی. یور دس اجتماع از جسٹ ون آف اجتماع. Do you know that every week you have an ijtima, many ijtimas? As far as I know, there's 3 ijtimas in Birmingham. 4 ijtimas in Birmingham. As far as I know, 4 ijtimas in Birmingham for Islamic brothers. You know, in other cities as well, Derby, Nottingham, Peterborough, you know, there'll be Islamic brothers from Leicester who come to this ijtima. Make a big change. Yaar, please, help these Islamic brothers. They need your help. Or else, have you heard of that phrase? Ki agar kisi ke ghar mein aag lagti hai na, you don't go to sleep, do you? What you do is you try to put the fire out before it catches your house. Aaj hum kehte hain na, fulan ka beta sharabi ho gaya hai. Today we say that so and so's son has become an alcoholic. Fulan ka beta ladki se bhaag gaya hai. Fulan ki ladki bhaag gayi hai. Pyare Islam bhaiyo, aaj kisi ki baat kar rahe hain. Allah Taala hame bachaye, wo waqt na aaye ki koi hamare bachchu ke bare mein bataye ki fulan ka beta ya beti bhaag gayi hai. So please try to extinguish this fire so that we can all save ourselves. Allah Ta'ala forgive us. And may Allah Azza wa Jal keep our iman strong and safe from the shaitan. Ameen. Bijahin Nabiyyil Ameen. Sallallahu Ta'ala Alayhi wa Sallam. Sallu ala al-Habib. Believer is better than his action. My dear Islam brothers, before listening to the Kalam, make good intention that you listen for the pleasure of Allah Azza wa Jal. I will also make intention that I will read for the pleasure of Allah Azza wa Jal. Sallallahu alayka ya سے چورا دے پی بنا دے بنا دے یا رب مجھے دیوان مدینے کا، میں آئی ٹرن مائی بیک فرام دا لو دس ورلڈ، میں آئی ٹرن مائی بیک فرام دا لو دس ورلڈ، میں آئی بی اے لوور آف مدینہ مدینہ، دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم ہر دم، دل عشق محمد میں تڑپتا سینے کو مدینہ، بنا دے بنا دے سینے کو مدینہ میرے اللہ، میں مائی ہارٹ رمبل ان دا لو آف محمد محمد، میں مائی ہارٹ رمبل ان دا لو آف مدینہ، او اللہ میک مائی ہارٹ ان ٹو مدینہ، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں گلی میں، ایمان پہ دے موت مدینے مدفن مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے بنا دے، مدفن میرا محبوب، گیو می ڈیتھ ان دا سیٹ آف ایمان ان مدینہ مدینہ، گیو می ڈیتھ ان دا سیٹ آف ایمان ان مدینہ، مے آئی ڈائی ان دا فور سٹیپس آف مائی بیلوڈ بیلوڈ، مے آئی ڈائی ان دا فور سٹیپس آف مائی بیلوڈ، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا نبی کا، دیتا ہوں تجھے واسطہ میں امت کو خدا، یا رہے سنت پہ چلا دے چلا دے، امت کو خدا یا رہے سنت خود سے کبھیوں بلاوے سنت کے لیے، خدمت خدمت آتا جنگ کا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے بجا دے جنگ کا تیرے دین کا دنیا یا رب محمد میری تقدیر جگا دے تیرا مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Before I begin, if I could just request everybody to push forward, especially those brothers at the back, if you can see space in front of you, then fill those gaps, fill that space in front of you. Inshallah, the closer we sit together, the more blessings, the more barakat we will have in our gathering, and the closer our hearts will become as well, the more love will increase amongst our hearts, inshallah. So everybody, please push forward. If you can see any gaps in front of you, fill those gaps. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'd. Fa'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. My dear respected brothers in Islam, viewers of Madrin channel, today the theme of our event, our ijtima here today, is salvation. So I want to start by talking about the personality in whom our hope of salvation lies, who is the essence and soul of our lives, who is the comfort and coolness to our eyes, the one who journeyed through the seven skies, who is the owner and distributor of paradise, whose blessed face is more beautiful than the sunrise, our beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wasallam, whose blessed sunnah is the path of perfection, and whose nur brings us all illumination, who cures us from all pain and affliction. Reciting durood upon him, reciting salawat upon him, reciting peace and blessings upon him is our means of salvation. And we can learn this through the following narration. It states that once a trading ship was traveling through the sea, when a fish in that sea heard the sound of salawat, heard the sound of Durood Sharif being recited by somebody aboard the ship, that fish was an Ashiqi Rasul. And upon hearing the beautiful voice of Durood Sharif, it became delighted and overjoyed. In love and devotion, that fish followed that and continued listening to the salawat, the recitation of Durood Sharif. Coincidentally, that very fish then got caught in a fisherman's net. The fisherman took that fish and brought it to market to sell it. A sahabi radiallahu anhu bought the fish from him with the intention that I'll cook the fish and present it in the blessed court of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. So he took the fish home, and his wife placed the fish in the cooking pot, put it over the fireplace. But when she tried to light the fire underneath to cook the fish, the fire did not light. She tried repeatedly, but whenever the fire would spark, it would immediately be put out. So that sahabi radiallahu anhu went to the blessed court of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and explained what had happened. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam replied and said, "The fire of this world is nothing. even the fire of hell cannot burn that fish. Because a man traveling on the ship was reciting Durood Sharif, and that fish, out of love and devotion, followed the ship and listened to that Durood-e Pak. Jo parhega sahib-e laulak ke upar durood, jo parhega sahib-e laulak ke upar durood, aag se mahfooz uska tan badan reh jayega, sab pana ho jayenge kafi wa lekin hashr tak ناتے حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. In the beautiful hadith collection of our imam, امام الائمہ الامام الاعظم الامام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ, which is known as his musnad, a beautiful hadith is narrated. And this hadith teaches us many, many lessons. It teaches us lessons about the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala and about salvation. It mentions that a man came to the beloved Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam and said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, هَلْ يَبْقَى أَحَدٌ مِّنَ الْمُوَحِّدِينَ فِي النَّارِ? Will anyone who believes in the words of Allah still remain in the fire? The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam replied and said, Na'am, yes. And then the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam described the situation of that man, saying, رَجُلٌ فِي قَعْرِ جَهَنَّمْ يُنَادِي بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ. A man in the depths of the hellfire, calling out, Ya Hannan, Ya Mannan, repeatedly calling out to Allah Azza wa Jal with these beautiful names. And in the commentary it mentions, according to one narration, this man in the depths of the hellfire will call out, Ya Hannan, Ya Mannan, call out to Allah Azza wa Jal by these beautiful names for 1,000 years. The beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam continued and said, Hatta yasma'a sawtahu Jibreel alayhi salam. Until Sayyidina Jibreel alayhi salam hears the voice of that man in the depths of the hellfire, calling out, Ya Hannan, Ya Mannan. فَيَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ. And Sayyiduna Jibreel alayhi salam is amazed by what he hears. فَقَالَ الْعَجَبْ الْعَجَبْ. He says, how amazing, how amazing. A person in the hellfire is calling out to Allah Azza wa Jal. حَتَّى يَصِيرَ بَيْنَ يَدَيْ عَرْشِ الرَّحْمَانِ سَاجِدًا. To the extent that Sayyiduna Jibreel alayhi salam, he comes after having heard this voice, this amazing voice, this astonishing voice. He comes to the throne of Allah Azza wa Jal and he prostrates in the court of Allah. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah Almighty will say, اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيل. O Jibreel, raise your head. فَيَرْفَعُ رَأْسَهُ. فَيَقُولُ اللَّهُ مَا رَأَيْتَ مِنَ الْعَجَائِبِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا رَأَهُ. Jibreel alayhi salam at this point will raise his head. Allah Almighty will say to him, O Jibreel, what did you see that was so amazing? Even though Allah Almighty Himself already knows. Allah is all-knowing, all-aware. But Allah Almighty wants Jibreel alayhi salam to express it. So now, فَيَقُولُ سَيْدْنَا جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ says, Ya Rabbi, O my Lord, سَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ قَعْرِ جَهَنَّمْ. I heard a voice in the depths of the hellfire. يُنَادِي بِالْحَنَّانِ وَالْمَنَّانِ. Calling out, Ya Hannan, Ya Mannan. فَتَعَجَّبْتُ مِنْ ذَلِكَ الصَّوْتِ. So I became amazed at that voice. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah Almighty will say, Ya Jibreel, O Jibreel, اِذْهَبْ إِلَى مَالِكَ. Go to Malik. Sayyidina Malik alayhi salam is the angel whose duty it is to guard the hellfire. Allah Almighty will say, O Jibreel, go to Malik alayhi salam. وَقُلْ لَهُ. And say to him, أَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِي يُنَادِي بِالْحَنَّانِ الْمَنَّانِ. Take out the slave from the hellfire who is calling out, Ya Hannan, Ya Mannan. What happens next? فَيَذْهَبُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِلَى بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِ جَهَنَّمْ فَيَضْرِبُهُ فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ مَالِكِ. Sayyidina Jibreel alayhi salam, he goes to a door from the doors of the hellfire. He knocks at the door. Sayyidina Malik alayhi salam, the doorkeeper of hellfire, he comes out. فَيَقُولُ جِبْرِيل. Sayyidina Jibreel alayhi salam says, إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ. Allah Almighty is saying, أَخْرِجِ الْعَبْدَ الَّذِي يُنَادِي بِالْحَنَّانِ وَالْمَنَّانِ. take that slave out of the hellfire who is calling out, Ya Hannan, Ya Mannan. فَيَدْخُلُ Sayyidina Malik alayhi salam enters. فَيَطْلُبُهُ وَلَا يَجِدْ وَإِنَّ مَالِكًا أَعْرَفُ بِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأُمِّ بِوَلَدِهَا Sayyidina Malik alayhi salam, upon hearing the hukam of Allah subhanahu wa ta'ala to take this slave out, Sayyidina Malik alayhi salam will enter and look for that slave. But Sayyidina Malik alayhi salam will not be able to find him. Despite the fact that Sayyidina Malik alayhi salam knows the people of the hellfire more than a mother knows her own child. Despite this, Sayyidina Malik alayhi salam will not be able to find him. فَيَخْرُجُ He comes out. فَيَقُولُ لِجِبْرِيلَ And he will say to Jibreel alayhi salam, إِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا أَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيدِ وَلَا الْحَدِيدَ مِنَ الرِّجَالِ Allahu Akbar. Sayyidina Malik alayhi salam will say, O Jibreel, the fire of hell has blazed and let out a scream. And the effect of that scream is such, the heat that was let out from that scream of the hellfire was such, that now, in hellfire, I do not recognize the stones from the iron, and I do not recognize the iron from the people. Sayyidina Jibreel alayhi salam will let come out. فَيَرْجِعُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ He'll return to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Again, he will prostrate in the court of Allah azza wa jal. Allah Almighty will say, O Jibreel, raise your head. اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيلُ لِمَا لَمْ تَجِئْ بِعَبْدِي O Jibreel, why haven't you brought my slave with you? Why haven't you fulfilled the order that I gave to bring that slave out of the hellfire? فَيَقُولُ Jibreel alayhi salam will say, Ya Rabbi, O my Lord, إِنَّ مَالِكٍ يَقُولُ Malik alayhi salam is saying, إِنَّ جَهَنَّمَ زَفَرَتْ زَفْرَةً لَا أَعْرِفُ الْحِجَارَةَ مِنَ الْحَدِيدِ وَلَا الْحَدِيدَ مِنَ الرِّجَالِ Malik alayhi salam is saying, Hellfire has blazed and let out a scream. The effect of that scream, the heat that was let out is such that Malik now does not recognize the stone from the iron, nor does he recognize the iron from the people. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ Allah Almighty will say to Jibreel alayhi salam, قُلْ لِمَالِكٍ Go back to Malik alayhi salam. And now tell him, إِنَّ عَبْدِي فِي قَعْرِ كَذَا وَكَذَا وَفِي سِتْرِ كَذَا وَكَذَا وَفِي زَاوِيَةِ كَذَا وَكَذَا Allah Almighty says, go to Malik alayhi salam and say to him, indeed, my slave is in such and such pit, under such and such cover, in such and such corner of Jahannam. Allah Almighty will reveal the exact location of that slave in the depths of hellfire. Jibreel alayhi salam will go and pass that message on to Malik alayhi salam and tell him that Allah Almighty has said that indeed my slave is in such and such pit, under such and such cover, in such and such corner of Jahannam. Then he mentions, فَيَدْخُلُ مَالِكُ Malik alayhi salam will enter again. فَيَجِدُهُ مَتْرُوحٌ مَنْكُوسًا Sayyidina Malik alayhi salam will find that servant, that slave, in a sorry state, rejected, turned upside down. مَشْتُودًا نَاصِيَتُهُ إِلَىٰ قَدَمِهِ وَيَدَاهُ إِلَىٰ عُنُقِهِ With his forehead tied to his feet, his hands tied to his neck with chains. This is the state that Malik alayhi salam will find that individual in. And the hadith continues describing the state of that individual. وَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَيَّاتُ وَالْأَقَارِبُ With snakes and scorpions gathered around him from every direction to attack him, to inflict punishment upon him. وَيَجْزِبُهُ جَزْبَةً حَتَّى تَسْقُطَ عَنْهُ الْحَيَّاتُ وَالْأَقَارِبُ Sayyidina Malik alayhi salam will find him in this state. The state of punishment and rejection, turned upside down, his forehead tied to his feet, hands tied to his neck with chains, snakes and scorpions gathered around him from every direction, biting him, inflicting punishment upon him. Sayyidina Malik alayhi salam will give him one hard shake. With that one shake, the snakes and the scorpions will fall from him. ثُمَّ يَجْذِبُهُ جَذْبَةً أُخْرَى Malik alayhi salam will give him a second shake, even harder than the first one. حَتَّى يَنْقَطِعَ عَنْهُ السَّلَاسِلُ وَالْأَغْلَالُ To the extent that the chains and shackles on him will fall off. ثُمَّ يُخْرِجُهُ مِنَ النَّارِ Then, Sayyidina Malik alayhi salam will take that slave out of the hellfire. فَيُصَيِّرُ بِهِ فِي مَاءِ الْحَيَوَانِ And Sayyidina Malik alayhi salam will put that servant into the water of life. فَيَدْفَعُهُ إِلَى جِبْرِيلِ And he will hand him over to Sayyidina Jibreel alayhi salam. فَيَأْخُذُهُ بِنَاصِيَتِهِ وَيَمُدُّهُ مَدًّا It states that Jibreel alayhi salam, once this slave has been handed over to him, will grab him by the forelock, grab him by the forehead, and drag him. فَمَا يَمُرُّ عَلَى مَلَائٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ إِلَّا وَهُمْ يَقُولُونَ أُفٍّ لِهَذَا الْعَبْدِ. And Sayyidina Jibreel alayhi salam will drag him. And whilst he drags him, every single group of angels that they pass by will say, أُفٍّ لِهَذَا الْعَبْدِ. Woe be to this slave due to the sins that that person will have committed. حَتَّى يَصِيرَ بَيْنَ يَدَيْ عَبْشِ الرَّحْمَانِ سَاجِدًا. Until Jibreel alayhi salam will take him to the court of Allah subhanahu wa ta'ala. Jibreel alayhi salam will again prostrate, perform sajda in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah Almighty will say, اِرْفَعْ رَأْسَكَ يَا جِبْرِيلِ. O Jibreel, raise your head. فَيَقُولُ اللَّهُ. Allah Almighty will then address that slave. عَبْدِي. O my servant. أَلَمْ أَخْلُقَ بِخَلْقٍ حَسَنٍ. O my slave, did I not create you in the best of forms? أَلَمْ أُرْسِلْ إِلَيْكَ رَسُولًا. Did I not send a messenger towards you? أَلَمْ يَقْرَعْ عَلَيْكَ كِتَابِي. Did that messenger not recite my book to you? أَلَمْ يَأْمُرْكَ وَلَمْ يَنْهَاكَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Did that messenger not order you to do goodness and forbid you from the evil? حَتَّى يُقِرَّ الْعَبْدِ. To the extent that that slave will admit his mistakes. He will say, yes, Ya Allah, you created me as a human being. You created me in the best of forms. Yes, Ya Allah, you sent your messenger to me. Your messenger recited your book to me. Your messenger taught me what to do and what not to do. Commanded me for goodness and forbade me from evil. The slave will admit all of his mistakes. فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى. Allah Almighty will say, فَلِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا. When that is the case, O my servant, then why did you commit such and such sin? Why did you commit such and such sin? Why did you commit such and such sin? فَيَقُولُ الْعَبْدُ. The servant will say, Ya Rabb, O my Lord, ظَلَمْتُ نَفْسِي. I have wronged myself, I have committed oppression against myself. حَتَّى لَقِيتُ فِي النَّارِ كَذَا وَكَذَا خَرِيفًا. To the extent that I was punished in the hellfire for such and such amount of years. But Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, لَمْ أَقْتَ رَجَائِي مِنْكَ. My hope in you, Ya Allah, did not finish. I still had hope in your mercy, Ya Allah. Ya Rabbi, دَعَوْتُكَ بِالْحَنَّانِ وَالْمَنَّانِ. Oh my Lord, I called out to you with your beautiful names. Ya Hannan, Ya Mannan, for 1,000 years. Ya Allah, فَأَخْرَجْتَنِي بِفَضْلِكَ. You removed me from the fire of hell with your grace, Ya Allah. فَرْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ. Now have mercy upon me with your mercy, Ya Allah. It's as though he will say, in the court of Allah subhanahu wa ta'ala, رحمت دا دریا الہی ہر دم بگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا. He said, فرحمنی برحمتک. Ya Allah, have mercy upon me with your mercy, Ya Allah. Subhanallah, Allah Almighty will reply, فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Allah Almighty will reply, اشهدوا ملائكتي بأني قد رحمت. O my angels, be a witness that indeed I have showered my mercy upon this slave of mine, forgiven his sins, and now will enter him into the gardens of paradise. My dear respected brothers in Islam, viewers of Madani Channel, from this beautiful hadith, there are many, many lessons that we learn. One thing that we learn is the beauty of these names of Allah subhanahu wa ta'ala. The effectiveness of these names of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hannan and Al-Mannan. If we want our du'as to be accepted, from this hadith we can learn that we should include Ya Hannan and Ya Mannan into our du'as too, so that our du'as too can be accepted by our merciful Lord. The meaning of Hannan, the scholars say, Hannan Al-Hannan is the one who accepts even the one who turns away from him. And Al-Mannan is the one who gives generously without even being asked. We also learn about the immense mercy of our Lord Allah Azza. My dear respected brothers in Islam, we should never lose hope in the mercy of Allah Azza. But after having heard this hadith, after having heard narrations of mercy like this, it's also very, very important for us to remember that reflecting upon the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala should not lead us to the extreme level of hope in which a person continues committing sins, relying upon the mercy of Allah Azza wa Jal, thinking that Allah Almighty will forgive his sins no matter what. My dear respected brothers in Islam, this is not true. Because Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran declares clearly in Surah Al-Ma'idah, verse number 98, Allah Azza wa Jal says, اعلموا, know, أن الله شديد العقاب, that indeed the punishment of Allah is severe, وأن الله غفور الرحيم, and that Allah is the most forgiving and the most merciful. So at the same time that Allah subhanahu wa ta'ala is the most forgiving and the most merciful, Allah subhanahu wa ta'ala is also شديد العقاب. The punishment of Allah Azza wa Jalla is severe. No one should ever think for a second, even for one second, that they can bear the punishment of the hellfire. No one should go away from this ijtima with this mindset, that it's fine if we're punished for our sins for a while. We'll be taken out of hell eventually, and we'll be placed into paradise. No. Because the punishment of the hellfire is unbearable. Regarding the punishment of the hellfire, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah An-Nisa, verse number 56, regarding the fire of hell being so intense, so severe, that when people are placed into the fire of hell, Allah Almighty describes what will happen to those people who are subjected to the punishment of the hellfire. Allah subhanahu wa ta'ala says, كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا. Every time their skins are completely burnt away, we will give them new skin. We will change their skin into new skin. لِيَذُوقُ الْعَذَابِ, so that they can taste the punishment. People will be punished in the fire of hell. Their skins will completely burn away. Then Allah Almighty will give them new skin just so they can taste the punishment again and again. This is that punishment of the fire of hell. Just a glimpse of that punishment. My dear respected brothers in Islam, our fragile and delicate bodies that cannot even bear the pain of one pin pricking us, that cannot even bear the pain of one splinter getting into our eyes, we cannot bear the punishment of the fire of hell for even one second. So we cannot become reliant on the mercy of Allah and commit sins in the false hope that we will bear the punishment for some time and then enter paradise anyway. This is illogical. This is a falsity. We must have fear of Allah's punishment as well as having hope in His mercy. The path to salvation, the key to salvation, is adopting true faith and true iman. And true faith lies between fear and mercy. بين الخوف والرجاء. And there's a famous statement of the great Amir al-Mu'mineen, Khalifat al-Muslimin, Sayyiduna Umar al-Faruq radiyallahu anhu. Who is Sayyiduna Umar radiyallahu anhu? The one who was promised paradise by the beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. About whom the beloved Prophet alayhi salatu wa sallam said, Umaru fil jannah. Umar is in paradise. About whom the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, Ash-shaytanu yafirru min dhilli Umar. Shaytan runs away from the shadow of Umar. About whom the Prophet alayhi salatu wa sallam said, Inna Allah ja'ala al-haqqa ala lisani Umar. Allah subhanahu wa ta'ala has placed the truth on the tongue of Sayyidina Umar radiallahu anhu. But what was the state of Sayyidina Umar? What lesson was Sayyidina Umar teaching us through this saying of his? His fear of Allah Azza wa Jalla was such. Despite all of these virtues, despite all of these fada'il and manaqib, the state of the fear of Sayyidina Umar radiallahu anhu was that he would say, Law nada munadim min as-sama. If a caller called out from the sky, Ayyuha an-nas, O people, innakum dakhilun al-jannah. All of you will enter paradise. Kullukum ajma'un. All of you will enter paradise. Illa rajulan wahida. Except for one person. Sayyidina Umar radiallahu anhu says, my fear of Allah is such, la khiftu an akuna huwa. If this call was made, that oh people, all of you will enter paradise, except for one person. Sayyidina Umar radiallahu anhu says, my fear of Allah is such, I would fear that that one person would be me. That one person who would not be blessed with paradise would be me. And then, his hope in Allah's mercy was such, that he would say, law nada munadin. If a caller was to call out from the skies, أيها الناس, O people, إنكم داخلون النار, all of you will enter the hellfire, إلا رجلا واحدا, except for one person, Sayyidina Umar radiallahu anhu says, لرجوت أن أكون هو. I have hope in the mercy of Allah Azza wa Jal, that that one person to be spared, to be forgiven from the punishment of the hellfire would be me. This is the perfection of Iman. Between hope and fear. And there's no doubt that Allah subhanahu wa ta'ala is the most forgiving. And the mercy of Allah Almighty is beyond our imagination. Whoever dies with Iman is successful in leaving this world with Iman. Whoever takes their Iman safely with them into the grave will definitely enter paradise eventually. But the question I want to ask here, the question that I want to ask myself and all of you present here today, and the viewers of Madani Channel, what guarantee do we have of leaving this world with our Iman intact? The answer is we have no guarantee. Especially in this time of great fitnas, the time that we live in, the time of trials and tribulations. The hadith in Sahih Muslim, our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Badiru bil a'mal." Quickly increase your good deeds before those fitnas come. Those fitnas, كَقِتَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, which will be like the darkest parts of the night. يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. In those fitnas, in those trials and tribulations, a person will be a believer in the morning and a kafir at night. أو يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Or a person will be a believer at night, a mu'min at night, and a kafir in the morning. And the Prophet alayhi salatu wasalam said, يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا. A person will sell his deen, he will sell his faith for the temporary luxuries of the world. At that time, when people are faced with such difficult trials and tribulations, how can we gain salvation? How can we protect our Iman? How can we safeguard our Iman? In the Sunan of Imam Ibn Majah, a hadith is narrated on the authority of Sayyidina Abu Umama radiallahu anhu. It states that the beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam said, "Satakunu fitanu." Soon there will be fitnas, trials and tribulations. يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا. In those fitnas, a person will be a believer in the morning and a kafir at night. But then the beloved Prophet alayhi salatu wasalam taught us the means to salvation in those times. What is the means of protecting our Iman, safeguarding our Iman, attaining salvation in those times? Our beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam said, إِلَّا مَنْ أَحْيَاهُ اللَّهُ بِالْعِلْمِ. Except for the one who Allah Almighty gave life to by means of knowledge. Knowledge is the means of salvation. Knowledge is the means to salvation. In that time, knowledge will be the thing that protects a person's Iman. Alhamdulillah Azawajal, in the environment of Islami, we are very, very fortunate that we have many opportunities to gain that knowledge through which Allah subhanahu wa ta'ala will give life to people, give protection to people, give salvation to people even in the most difficult of times. Alhamdulillah Azawajal, as you heard before me, we have gatherings on a regular basis, every week, every Thursday evening, multiple gatherings in your areas which you can attend and gain that knowledge which inshaAllah Azawajal will safeguard your Iman, protect your Iman, and keep your Iman secure between hope, between fear, and between Raja, between hope. Alhamdulillah Azawajal, the blessed month of Ramadan is coming. In the blessed month of Ramadan, Alhamdulillah, Dawat Islami gives us even more opportunities to seek sacred knowledge. Dawat Islami arranges 30-day i'tikaf. If you can't take part in 30-day i'tikaf, there are 10-day tarbiyati i'tikafs, which are arranged under Dawat Islami, where you can come, spend time in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, gain the reward of i'tikaf. But along with that, after those 30 days, after those 10 days, go back home with a huge amount of knowledge that you will be taught in that i'tikaf. That knowledge will then safeguard your Iman, protect your Iman, and help you to attain salvation. Alhamdulillah Azawajal, we are very, very fortunate that Dawat Islami provides us with all of these opportunities. My dear respected brothers in Islam, I would urge you, I would encourage you to get involved with all of the activities of Dawat Islami. There are many makatib at the back, alhamdulillah. The Madani Qafila Maktab, the Madani Mad Maktab is there. We also, alhamdulillah, have the Majlis Jamiatul Madina Maktab at the back as well. Jamiatul Madina is the Islamic university run by Dawat Islami. And this is that department of Dawat Islami which is producing the future leaders and future scholars of our community for the Muslim Ummah. Jamiatul Madina teaches the full 6-year Dars-e-Nizami Alim course completely free of charge. Alhamdulillah, in the UK we have 2 branches of Jamiatul Madina, one here in Birmingham and also a residential Jamiatul Madina in Bradford. So please, if anybody is interested in gaining this knowledge, so that not only can you gain the knowledge of the Quran, the Hadith, the Sunnah, Fiqh, Tafsir, all of these things, not only can you decorate yourself with knowledge, not only can you enlighten your self-knowledge, but also become a scholar of Islam and take that light and illuminate the rest of our Muslim community across the UK and across the world. If you want to become a scholar of Islam under Dawat Islami, I would urge you to contact the brothers who are there and gain more information. If you have any questions, you want to ask anything about the course, about the arrangements, the brothers there will be more than happy to help you out. InshaAllah, if you take this step and become a scholar of Islam, you will see that this will help you in this life, you will gain the blessings in this life and the hereafter, and it will help your entire family, inshaAllah. The scholars are the inheritors of the prophets. The scholars are those who inherit from the prophets and distribute that knowledge which they inherit from the prophets to the people, who safeguard the iman of the people. And this is the need of our time. If we can focus on this and produce scholars, homegrown scholars, who are able to preach to people, who are able to preach the message of Islam to people in a language that they understand, and to safeguard the iman of our coming generations, this is the greatest need that we have fulfilled. So I would encourage you, for yourselves, for your children, for your sons, for your relatives, for your friends, to go and find out more information about Jamiatul Madina, enroll in the course, and become a scholar of Islam. We pray that Allah subhanahu wa ta'ala showers His blessings upon us, forgives our sins. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to stay steadfast in the Madani environment of Dawat Islami. May Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to gain beneficial knowledge and to act upon that knowledge. May Allah subhanahu wa ta'ala safeguard our iman and give us true iman between khawf and raja. Ameen. Bijahin Nabi al-Ameen. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallu ala al-Habib. Sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Medina, Medina, Medina, مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ نمودت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ نمودت سے میرے دل میں گئے ارمان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ در جانا دینا اے کاش پہنچ کے در جانا نے مدینہ اے کاش پہنچ کے در جانا روزے پہ بلا لیجیے سلطان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ ہاں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ آتے مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر آتے ہیں مقدر کے سکندر تھے، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر، بے اذن ہو کیسے کوئی، بے مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، نہ آگے سی لگا دی جیے قلب ہو رجگر میں، آگے سی لگا دی جیے قلب ہو رجگر میں، آقا آگے سی لگا دی جیے قلب ہو جگر، آگے سی لگا دی جیے قلب ہو جگر میں، آگے سی لگا دی جیے قلب ہو جگر میں، رو مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا، کر دیجیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی، تیری جب کے دید ہوگی جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تمانا مدنی مدینے والے، کر دی جیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا، کر دی جیے دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا، کر دی جیے دی دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی آقا کر دی سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دی جی دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی کر دی جی دیدار سے آنکھیں میری ٹھنڈی روزے پہ بلالی جی سلطان مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ قدموں میں بلا لی جی بدکار کو آقا قدموں میں بلا لی جی بدکار کو آقا دیکھ لیا قدموں میں بلا لی جی بدکار کو قدموں میں بلا لی جی بدکار کو آقا اور اس کو بنا مدینہ مدینہ مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. توبوا الی اللہ استغفروا اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پہلے کہ بیان شروع کروں, دو اشعار انشاءاللہ پنجابی نعت کے انشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں. کہ آج ہمارے اس اجتماع کا جو ٹاپک ہے, جو موضوع ہے, سلویشن, نجات. نجات ملتی کیسے ہے, نجات کن کاموں سے ملتی ہے. دنیا میں ہم نے اپنی بہت ساری ڈیزائرز بنا رکھی ہیں, بہت سارے شوق پال رکھے ہیں. کسی کو دنیا گھومنے کا شوق ہے, کسی کو پیسہ جمع کرنے کی ہیبٹ ہے, کوئی پریشس کار, ایک قیمتی گاڑی لینے کی تمنا کیے بیٹھا ہے, کسی کو فیم اور شہرت کا شوق ہے, کوئی اقتدار کا شوق پالے بیٹھا ہے. مگر عاشق رسول کا شوق کیا ہوتا ہے, اس کی ہیبٹ اور اس کی ہابی کیا ہے؟ پنجابی شاعر کہتا ہے نا, لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں, لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں, ساڈی ٹھار مدینہ ہے. اللہ مجھے اور آپ کو شوق عطا کرے تو مدینے کا شوق عطا کرے. یہی التجا شاعر اپنے کلام میں کرتا ہے. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. آقا تیری مرضی اے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. آقا تیری مرضی اے, ساڈا تے کوئی زور نہیں. میری عقل بھی مینو یار منا گا ڈھنگ بھی نہیں, میری عقل بھی نہیں, میری شکل بھی نہیں, مینو یار منا گا ڈھنگ بھی نہیں. میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی تور نہیں. پر مینو شوق مدینے جاون دا, میرے دل وچ حسرت ہو رہی. مکہ تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں تیرے ذکر دے چرچے پریشان تے تیرے عشق دے چرچے ہر شان تے کوئی ایسی جان نہیں جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں کوئی ایسی جانی جس جاتے میرے آقا تیرا شور نہیں مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں آقا تیری مرضی ہے ساڈا تے کوئی زور نہیں. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قريه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, my dear Islamic brothers and viewers of Madani channel, let's make a good intention first. As Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, niyatul mu'mine khayrun min amali, intention of mu'min is better than his action. Aiye niyat karte hain ki Allah azza wa jal ki rza paane sawab kamane ke liye from the start till end awwal ta aakhir bayan mein shirkat karunga. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے, گفتگو بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے, پاسبل ہوا تو ان دا اسٹیٹ آف التحیات, جس طرح ہم التحیات میں بیٹھتے ہیں, دو زانو بیٹھتے ہیں, بیان کی تعظیم کی نیت سے, ریسپیکٹ کی نیت سے دو زانو بیٹھ کر بیان سنوں گا. جن کے لیے پاسبل ہو وہ دو زانو بیٹھ جائیں. کافی اسلامی بھائی موبائل کے کلپس بنا رہے ہیں. یو آر ناٹ ہیئر فار دس پرپز, یو آر ہیئر ٹو لرن سم تھنگ. پلیز کلوز یور موبائل, سائلنس یور موبائل, اینڈ پک ان یور پاکٹ. اور توجہ رکھیں کانشیس کے ساتھ, اٹینشن کے ساتھ اجتماع میں شریک رہیں, کیونکہ یہ لاسٹ بیان ہے آج کے اس اجتماع کا. اس کے بعد انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج ذکر اللہ بھی ہم مل کر کریں گے, تصور مدینہ بھی کریں گے انشاءاللہ. تصوری تصور میں, امیجنیشن میں مدینہ کا سفر بھی اختیار کریں گے. کیا معلوم آج کس کے نصیب کھل جائیں اور کس کی آنکھوں سے مدینہ کی پردے اٹھ جائیں اور وہ دیدار کر لے. اور پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا بھی ہوگی. تو دس از دا لاسٹ سیشن آف دس اجتماع, سو بی کانشیس اٹینشن کے ساتھ. اب جو گفتگو ہونی ہے, جو مدنی پھول پیش ہونے ہیں, جو بیان ہونا ہے, اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. دا پروفٹ آف رحمہ, دا انٹرسیسر آف دا امہ, دا اونر آف جنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیز سیڈ, O people, undoubtedly on the day of judgment, the person who will attain salvation early from its terror and reckoning will be the one amongst you who would have recited salat upon me abundantly in the world. Mere aqa ne najat ka, salvation ka khud formula de diya hai. Day of judgment bahut sari difficulty hongi, wo musibat pareshaniyon آفتوں والا دن ہے, اس دن فیصلہ ہونا ہے. مگر اس دن اس ان مصیبتوں سے، ان پریشانیوں سے جلدی نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں کثرت سے درود پڑھے ہوں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن نجات مل جائے، اس دن سلویشن ہمارا مقدر بن جائے، تو دنیا میں وی شوڈ ریسائٹ ابنڈنٹلی، کثرت کے ساتھ درود پاک اپنا معمول بنائیں. علماء سیز دیٹ اف اینی بڈی ریسائٹ ایٹ لیسٹ 313 ٹائمز اے ڈے، اگر کوئی کم از کم 313 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لے تو وہ ابنڈنٹلی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. آئیے محبت ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، there was a person from the Bani Israel who was a very pious worshipper. He would remain busy worshipping Allah Azza wa Jal all the night and would sell some items whilst roaming around. Often while assessing his nafs, he would say, O nafs, fear Allah Azza wa Jal. Bar bar uska ek jumla hua karta tha. Ay nafs, Allah se dar. Apne aap ko chot karta rehta. Apne aap ko wo shakhs, عبادت گزار نیکوکار شخص اپنے نفس سے بات کیا کرتا کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف رکھنا. ون ڈے ایز یوزول ہی لیفٹ ہوم ٹو ارن ہز لائیولی ہوڈ، ہی ریچ دا ڈور آف اے رچ مین اینڈ کالڈ آؤٹ ان آرڈر ٹو سیل ہز آئٹمس. اپون سیئنگ دس گریسفل اینڈ ہینڈسم ینگ مین، دا وائف آف دا رچ مین بیکیم آبسیسڈ ود ہم اینڈ کالڈ ہم انسائڈ and said, O trader, I have fallen in love with you. I have an abundance of wealth and glittering garments. Abandon your job. I will give you silk clothing and plenty of wealth. Listening to this tempting offer, his nafs started drifting towards her. But at once, at the end as normal, he said to his nafs, O nafs, fear Allah. Allah se daro. And then he answered the woman, I fear my Rabb Azza wa Jal. The woman said, you cannot go from here without fulfilling my desire. The young man said again, O nafs, fear Allah Azza wa Jal. He now began to think to way out. Finally he said to the woman, grant me some time so I could offer 2 rak'at salah. Udhar se gunah ki offer hai, dekhne wala koi aur nahi hai. لیکن یہاں اللہ کا خوف ہے جو رکاوٹ کا باعث بن رہا ہے، جو اس گناہ کی طرف بڑھنے نہیں دے رہا، اب کوئی راستہ نہیں مل رہا. تو آخر اس نے اس عورت سے کہا، مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی اجازت دے دو. اس عورت پر شیطان حاوی ہو چکا تھا، اب اس عورت نے 2 رکعت نماز کی اجازت دی. اس نوجوان نے، اس اللہ کا خوف رکھنے والے عبادت گزار نے، اب اس نے وضو کیا. He made wudu and performed 2 rak'at and looked out from the roof which was approximately 20 yards high. He looked up the sky helplessly and humbly said, Ya Allah Azza wa Jal, I have been busy performing your worship for a long time. Save me from this calamity. Saying that, he jumped out from the roof. 20 gaz اونچی چھت سے اس نے چھلانگ لگا دی. گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا. اب آپ جاننا چاہیں گے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگانے والے کا حشر کیا ہوا، کیا ٹانگیں ٹوٹ گئیں، کیا دنیا سے چلا گیا. مائی ڈیئر اسلامک برادرز اینڈ ویورز آف مدنی چینل، بفور ہی فالز ٹو دا ارتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کمانڈیڈ سیدنا جبرائیل علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، گو اینڈ سیو مائی بونز مین، جاؤ اور اپنے میرے اس بندے کی حفاظت کرو. بیکاز He jumped off being gripped by my fear. Sayyidina Jibreel alayhi salatu wasalam speedily went, held him and made him sit on the earth. Usko hifazat ke saath apne paron par bitha kar Jibreel Ameen ne zameen par utar diya. Ae mere biche islami bhaiyon, madani channel ke nazreen, my youngster islamic brothers, please try to understand, najat, salvation اللہ کے خوف میں ہے، اللہ پر یقین میں ہے، رب پر بھروسے میں ہے. انسان یہ نہ سوچ لے کہ دیکھنے والا کوئی نہیں, پہچاننے والا کوئی نہیں. آئی ایم ان اے پلیس ویئر نو بڈی لوکنگ آفٹر می. کر لو جو کرنا ہے, جتنے مزے اڑانے اڑا لو. ارے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے, اس میں تو خوب مزے اڑانے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے, بعد میں معافی مانگ لیں گے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ایک مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج میرے مدر اینڈ فادر مجھے غلطی کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں, مسٹیک کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں, مجھے اس بات کا فیئر ہے. میرے فرینڈز, میرے عزت کرنے والے میری کوئی برائی نہ دیکھ لیں. آئی ہیو فیئر آف ان مائی ہارٹ آف دوز پرسنز, مگر میرا رب مجھے نہ دیکھ لے, اس بات کی کوئی فکر نہیں, اللہ کا خوف نہیں. اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیو, غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اپنی توبہ کی عادت اپنائے رکھیں, اور ساتھ ساتھ جب کوئی گناہ ہو جائے, جب کوئی خطا خطا ہو جائے, سچی توبہ بھی کریں اور نیکیاں بھی کریں. کہ سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, ان الحسنات یذہبن السیئات. ٹرانسلیشن آف کنز الایمان, انڈیڈ گڈ ڈیڈز وائپ آؤٹ ایول ڈیڈز. نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اگر ہماری عادت نیکیاں کرنے کی ہو, ہماری عادت درود پڑھنے کی ہو, ہماری عادت نمازیں پڑھنے کی ہو, ہماری عادت تلاوت قرآن کرنے کی ہو, تو جو خطائیں ہیں اللہ کے کرم سے وہ معاف ہو جائیں گی. لیکن دل میں ہم سب کو یہ خوف رکھنا ہوگا, اور ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا, اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں. واٹ ایور وی آر پریپیئرنگ ہیئر, ہم جو کچھ یہاں کر رہے ہیں اس کا جواب ہمیں آخرت میں دینا ہے, چاہے کوئی نہیں دیکھ رہا. بٹ وی ہیو ٹو آنسر ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایز اللہ تبارک و تعالیٰ مینشن ان قرآن مجید, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ٹرانسلیشن فرام کنز الایمان, او پیپل ہو بلیو, فیئر اللہ عز و جل. And every soul must see what it has sent ahead for tomorrow. آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. ہم پیچھے کے چھوڑنے کی تمنا ہوتی ہے, اتنا کمال ہوں کہ پیچھے اچھا چھوڑ جاؤں, بچوں کا بھلا ہو جائے, فیملی کا بھلا ہو جائے. مگر کوئسچن یہ ہے کہ آگے کیا بھیجا ہے, آخرت کے لیے کیا ڈپازٹ کیا. کیا وہاں نیکیاں ہیں, کیا وہاں خزانے ہیں, کیا وہاں جنت کے گھر ہمارے لیے ہیں. یہاں وہ پنشمنٹ ہمارا انتظار کر رہی ہے. ان دا کانٹیکسٹ آف دا دس ورس اٹ از اسٹیٹڈ ان تفسیر ابن کثیر, میک یور اکاؤنٹیبلٹی بفور یور اکاؤنٹیبلٹی از میڈ اینڈ پونڈر اوور ہاؤ مینی ورچز دیز ورچز دیز یو ہیو اکیوملیٹڈ ٹو پریزنٹ ان دا کورٹ آف اللہ سبحانہ و تعالی. اپنا حساب خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. ہم تو حساب کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, بلکہ جس لائف سٹائل سے لوگ آج کل جی رہے ہیں نا, ایسا لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. دیر از نو پلاننگ آف ڈیتھ. دنیا ہی دنیا ہے, یہی جناب اپنی فکر کرنی ہے, آخرت کا خیال ہی نہیں. حالانکہ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے کہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی پر, اپنے محاسبے پر غور کریں. اور اب احادیث پیش کرنے جا رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, وین یو آر سپوز ٹو ڈو اینی ورک, تھنک اباؤٹ اٹس کانسیکوینس. If it is good, then do it. And if its consequence is bad, then refrain from doing it. جب کوئی کام کرنے لگیں غور کریں, یہ اچھا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کا باعث ہے, یا جناب یہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کا باعث ہے. اگر کا خوشی کا باعث ہے تو کر لو, اور اگر لگتا ہے کہ نہیں رب ناراض ہو جائے گا, اس کے حبیب ڈس پلیز ہو جائیں گے, اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہوگا. ایک اور حدیث پاک میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, a wise person should have a moment in which he makes accountability of his nafs. عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کا حساب کرتا ہے. کیا ہم حساب کرتے ہیں؟ اسی طرح ایک اور جگہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فکرۃ ساعۃ خیر من عبادۃ 60 سنا. ٹو میڈیٹیٹ on matters of the hereafter, آخرت کے معاملات پر غور و فکر کرنا, for a moment is better than 60 years of worship. 60 سال کی عبادتوں سے افضل ہے ایک مومنٹ کے لیے, ایک ساعت کے لیے آخرت کی بارے میں فکر کرنا. الحمدللہ اس وقت ہم سب جو اٹینشن کے ساتھ سن رہے ہیں, آخرت کی فکر کر رہے ہیں. وی آر تھنکنگ اباؤٹ اوور ہیئر آفٹر. اور اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں 60 سال کی عبادت کا ثواب بھی مل رہا ہوگا. بٹ اس کو ہیبٹ بنائیں, سوچا کریں کہ میرا ہوگا کیا مرنے کے بعد. دنیا تو اللہ نے بڑی اچھی کر دی, آج ہمارے پاس گھر بھی ہیں, گاڑیاں بھی ہیں, بینک بیلنس بھی ہے, مگر آخرت میں گھر ہے کہ نہیں؟ جنت میں ہمارے پاس کچھ نیکیاں ہم لے کر بھی جا پائیں گے کہ نہیں؟ وہاں ہمارے لیے کوئی گھر بھی ہے کہ نہیں؟ قبر راحت کا سامان ہوگی یا نہیں؟ دنیا تو اچھی ہے اور آخرت میں پنشمنٹ منتظر ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں اس بات کی فکر کرنی ہوگی, اور اس فکر کو, اس تھاٹ کو, اس خوبصورت محاسبے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ فکر مدینہ کہا جاتا ہے. اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو, کیا پیارا انداز دیا ہے الحمدللہ. فکر مدینہ مینز دیٹ اے پرسن شوڈ پونڈر اوور ہز ڈیلی روٹین اینڈ ڈیلی ایکٹیویٹیز, keeping the hereafter in his mind, then those activities which may cause harm for him in the hereafter should be removed from our lives, and those activities which look fruitful for the hereafter, he should improve them. Practicing of Fikr Madina with a firm determination brings many blessings. It is for this reason that our pious predecessors used to constantly practice Fikr Madina and would never show negligence in this regard. Hamare ulama, hamare aslaf, hamare buzurgane deen Fikr Madina kiya karte, aakhirat ki yaad kiya karte. Aaj daawat islami ke madani mahol mein madani inaamat hame ata kiye gaye hain ki rozana banda sone se pehle dekh le mera din kaisa guzra, namazein puri hui ke nahi, durood aaj padha ke nahi, tilawat e quran aaj ki ke nahi, apne badon ka adab kiya ke nahi, maa baap ki itaat ki ya nahi, kisi دل تو نہیں دکھایا, کہیں غیبت تو نہیں کر دی, کہیں فلمیں ڈرامے گانے باجے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو حرام سے پر تو نہیں کر دیا؟ ارے ذرا غور تو کرو, ایک اللہ کے ولی نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک پروسپیکٹس دے دیا ہے, ایک زبردست طریقہ دے دیا ہے. اگر آپ نجات چاہتے ہیں, اگر آپ سلویشن چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے, دعوت اسلامی کے اس مدنی کام کو مضبوطی سے تھام لیں, فکر مدینہ کرنا شروع ہو جائیں, آخرت کے بارے میں غور کرنے والے بن جائیں, انشاءاللہ گناہوں سے بچنا معمول بن جائے گا. مگر آج حال یہ ہے, بہت سارے انسیڈنٹ ہمارے سامنے ہوتے ہیں مگر ہم اس سے آخرت کا درس نہیں لیتے, ہم آخرت کے بارے میں غور نہیں کرتے. ہمارے سامنے جنازے اٹھ رہے ہیں, ہمارے سامنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, ہمارے سامنے بلڈنگ گر جاتی ہے, کسی ملک میں طوفان آ جاتا ہے, ہمارے اپنے رشتہ داروں میں اچانک ہم سنتے ہیں ارے فلاں کو کینسر ہو گیا, فلاں کو ٹی بی ہو گئی, فلاں کے لنگز اور فلاں کے جناب کڈنی فیل ہو گئی, فلاں کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا. ساری خبریں سننے کے بعد ہم کہتے تو ہیں بڑا افسوس ہوا, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے, مگر کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ یہ جب تک میں کھڑا ہوں اپنے پیروں پر یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے, جب تک میرے گردے سلامت ہیں, مائی کڈنی آر اوکے, یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, جب تک میرے ہاتھ چل رہے ہیں یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, جب تک میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے, جب تک میرے کان پراپر سن رہے ہیں یہ رب کی کتنی بڑی نعمت ہے, مگر نہ اللہ کا شکر کرنے کا خیال آتا ہے, نہ آخرت کی تیاری کا خیال آتا ہے. پوچھو ان بیماروں سے, آج وہ کہتے ہیں کاش پیر صحیح ہوتے تو ہم بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کاش ہم صحت مند ہوتے تو ہم بھی رمضان کے روزے رکھتے, کاش ہماری ہمت ہوتی تو ہم بھی دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے. دے وش دے کین ڈو بٹ وی آر اوکے, ہم ٹھیک ہیں مگر پھر بھی ہم ایسا نہیں کرتے. خدا را ایسے انسیڈنٹ سے, ایسے واقعات سے فکر مدینہ کرنا سیکھو, آخرت کی یاد اپنے دل کے اندر لانا سیکھیں. اللہ ہو غنی, اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو. کل رات ہی مدنی مذاکرے میں ہم سن رہے تھے کہ امیر اہل سنت آپ گرینڈ گرینڈ فادر بن گئے, آپ پر نانا بن گئے. اب پر نانا بننے پر تو لوگ مبارکباد دنیا بھر سے دے رہے ہیں, مگر کیا پیاری بات کی کہ جو نانا بن گیا, جو دادا بن گیا, بلکہ جو پر نانا یا پر دادا بن گیا, اب تو اس کی موت اور قریب آ گئی نا. ہر بات میں فکر آخرت لینی ہے, حالانکہ خوشی کی بات ہے, مگر اب انہوں نے کیا مدنی پھول لیا کہ اب تو بوڑھا ہو گیا, اب تو گرینڈ فادر بھی بن گیا, اب زندگی میں اور کیا رہنا ہے, اب چلو آخرت کی تیاری کرتے ہیں. یہی تو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا نا. ہمیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری کس طرح جھنجھوڑتے ہیں, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, ریاضت کے یہی دن ہیں. small child woke up suddenly and started to cry loudly. So woke up due to child's cries and asked, "Oh my child, why are you crying?" The child answered, "Dear father, it's a Thursday tomorrow and the teacher will test whatever he taught to use the entire last week. Whatever he taught to us entire last week, I haven't learned the lesson. The teacher will punish me tomorrow due to my inattention." After saying this, the child started to cry again. ایسا روزانہ ہی میرے اور آپ کے گھروں میں ہوتا ہے. کبھی بچہ رو رہا ہوتا ہے کہ ابو ٹیسٹ یاد نہیں ہے, سبق یاد نہیں ہے, امتحان کی تیاری نہیں ہے. Whatever I answer to my teacher, every week or every month we see that particular scene in our houses. But وہ جو والد تھا, خوف خدا والا تھا, فکر مدینہ والا تھا, آخرت کی یاد اس کے دل میں تھی. Having listened to what his son said, the father's eyes filled with tears. والد کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. Addressing his nafs, he then said, "This child has to answer to his teacher just for a week's lesson, while the teacher can be deceived as well." Teacher کو گھمایا بھی جا سکتا ہے, دھوکا بھی دیا جا سکتا ہے, بات بنائی جا سکتی ہے, مگر اس بچے کو ایک ہفتے کا لیسن یاد نہیں ہے. اس لیے اس کو نیند نہیں آ رہی ہے, یہ رات بھر رو رہا ہے. اللہ اللہ. But what he said, but still he's too anxious and fearful to sleep, whereas I have to answer to Allah Azza wa Jal for my whole life, and he Azza wa Jal can never be deceived. Allah ko dhoka nahi diya ja sakta, Allah ki bargah mein baat banayi nahi ja sakti, wahan azar nahi chalenge. Father kehta, "I have to face up to the test of judgment day and I am sleeping in negligence. Why don't I have any fear?" سوچئے ہماری حالت کیا ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی. جب ہمارا ٹیسٹ کا ڈے تھا, جب ہمارا فائنل ایگزام قریب آتا تھا, ہمیں رات نیند نہیں آتی تھی. ہم رات رات بھر جاگتے تھے, ہم تیاریاں کرتے تھے, ٹینشن تھا, خوف تھا. اسی طرح کسی کا جاب کا انٹرویو مارننگ میں ہو, اسے رات نیند نہیں آتی. کسی کا کسی ویزا اور کسی کنٹری کے ویزا کے لیے انٹرویو ہو, اس کی رات بڑی عجیب گزرتی ہے. کسی جگہ پر کسی کا بھی انٹرویو ہوتا ہے, کوئی رپورٹ پیش کرنی ہوتی ہے, ہی ہیو فیئر ان ہز ہارٹ. مجھے بتائیے, کیا اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا, اس دن کے لیے کبھی خوف آیا؟ ایک رات پوری زندگی میں کوئی ایک رات ایسی گزری ہو کہ رات مجھے نیند نہ آئی ہو کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, قبر میں میرا کیا ہوگا, وہاں بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, اگر وہاں نہ بخشا گیا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, ان اسکول, ان کالج, ان مدرسہ, اف اینی اسٹوڈنٹ بیکم فیل, اگر وہ ایگزام میں فیل بھی ہو گیا, اسے پھر ایک سال کا موقع دیا جاتا ہے. ایک سال اسی کلاس میں پڑھتا ہے اور کیا ہوتا ہے, پھر اگلے سال آگے بڑھ جائے گا. مگر قبر اور آخرت کا امتحان جو ایک بار فیل ہو گیا, دیر از نو سپلیمنٹ پیپرز, دیر از نو سپلیمنٹ کوشچن اگین, دین اینڈ دیر دیر از اے ڈیسیشن. یا تو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا یا دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. مگر کبھی اس بات نے مجھے بے چین کیا؟ کبھی اس بات نے مجھے پریشان کیا؟ حالانکہ یہ بے چینی بڑی اچھی ہے, یہ خوف بڑا اچھا ہے, یہ فکر بڑی اچھی ہے, کیونکہ اللہ کو یہ فکر کرنے والے, یہ خوف رکھنے والے, یہ پریشانی پالنے والے, یہ بڑے پسند ہیں. ہم عجیب لوگ ہیں, ہمیں خوف ضرور ہے, مگر خوف یہ ہے کہ ہماری جاب کا کیا ہوگا, ہمارے بزنس کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا, میرے بچوں کے فیوچر کا کیا ہوگا, میرے پاس چار بیٹیاں ہیں, ان کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ارے یہ وہ خوف ہے جو ہمارا کام نہیں ہے, یہ اللہ کے کام ہیں. اللہ نے بچے دیے ہیں, نصیب بھی وہی اچھے فرمائے گا. اللہ نے پیدا کیا ہے, رزق بھی وہی دے گا. ارے جو میرے ذمے کام نہیں, میں اس کا فیئر لے کے بیٹھا ہوں, میں اس کا خوف لے کے بیٹھا ہوں, اور یہ کنفرم نہیں ہے کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا, اس کا خوف نہیں ہے. ایمان سلامت لے کر قبر میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا, اس کا خوف نہیں ہے. قیامت کے دن جب اعلان ہوگا, وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ. اس دن میں رائٹیس نیک لوگوں کی لائن میں ہوں گا, یا گناہگاروں کی لائن میں جا کر مجھے کھڑا کر دیا جائے گا. کبھی تو فکر ہوئی ہو, کبھی تو ٹینشن ہوئی ہو, کبھی تو آنسو بہے ہوں کہ رات بھر میں تڑپتا رہا ہوں کہ مالک مجرموں کی لائن میں کھڑا مت کر دیجیے, جہنمیوں کی فہرست میں نام نہ لکھ دینا. اعمال واقعی ایسے ہیں مگر رحمت سے امید تو ہو, توبہ کی فکر تو ہو, آنسو تو بہیں, اللہ سے التجا تو کروں. مالک بندہ تیرا ہوں, اگر قیامت کے دن مجھے دھتکار دیا گیا, مجھے جہنمیوں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ مالک تیرا بندہ ہوں, کبھی تو مانگا ہو اس سے. فکر ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے. ہمارے اسلاف کس طرح سمجھاتے ہیں, کس طرح انڈرسٹینڈ کرواتے. سنو, ونس رچ پرسن انوائٹڈ سیدنا حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹو کم ٹو ہز ہاؤس فار اے میل. ایٹ فرسٹ ہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ریفیوزڈ, بٹ دا رچ مین انسسٹڈ بگننگ ہم ٹو کم. سیدنا حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سیڈ, If you agree to these three conditions, I will come to your house. میری تین شرطیں ہیں کا حضور ارشاد فرمائیے. Number one, I will sit where I want. Number two, I will eat whatever I want. And number three, you will have to do whatever I say. جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جو چاہوں گا کھاؤں گا, جدھر چاہوں گا بیٹھوں گا, اور اس کے بعد جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا. مالدار آدمی تھا, سوچنے لگا اللہ کے ولی ہیں, بڑے بڑے صوفہ پہ نہیں بیٹھیں گے, چٹائی پر بیٹھ جائیں گے. اللہ کے بہت نیک آدمی ہیں, سادہ کھانا کھائیں گے, میں ہر قسم کا کھانا بنا لوں گا اور یہ کچھ نصیحتیں کر دیں گے, نماز پڑھو روزہ رکھو تو ٹھیک ہے, ان کی نصیحتیں بھی سن لوں گا. کہ ٹھیک ہے حضور, آئی ایم اگری ود آل یور تھری کنڈیشن. اینڈ دین ہی میک اناؤنسمنٹ ان سٹی دیٹ ماشاء اللہ حضرت حاتم اعظم رضی اللہ تعالی کمز ٹو مائی ہاؤس. Everybody invited, luxurious dinner arranged. حضرت عاصم اعظم رحمۃ اللہ تعالی جب آتے ہیں تو آتے ہی وہاں بیٹھ جاتے ہیں جہاں چپل اتارے جاتے ہیں, شوز جہاں پر لے ڈاؤن کیے جاتے ہیں وہاں بیٹھ گئے. He shocked. But now there is no way. کیسے کہتا حضور آگے آئیے, محفل تو آپ کے لیے سجائی گئی ہے. کہا نہیں, میں نے کہا تھا جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. Then dinner started. بہت زبردست کھانے لگے تھے. کہا حضور آئیے کھانا کھائیے. دین حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی جھولی سے روٹی کا ایک سوکھا ٹکڑا نکالا. took out a dry piece of bread from his pocket and started to eat it. چکن بھی تھے, مٹن بھی تھے, ویجیٹیبلز بھی تھے, طرح طرح کے میل تھے, مگر آپ نے ڈرائی بریڈ کو کھانا شروع کر دیا. And it is a second condition. Whatever I want, I will eat. اب تیسری باری آئی, جب کھانا ختم ہو گیا, everybody done his meal. اب انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک پین, bring a cooker and a pan and place the pan over the hot cooker. چولہا لاؤ, آگ جلاؤ, اس پر ایک توا رکھ دو. اب وہ پین جو تھا, وہ توا جو تھا, وہ ہاٹ ہونے لگا, ہاٹ ہونے لگا, بالکل ایکسٹریم ہاٹ ہو گیا. حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کیا کہ stood on it barefoot, آپ ننگے پیر اس توے پہ کھڑے ہو گئے. حضرت حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا I have eaten a dry piece of bread today. Having said this, he رحمۃ اللہ تعالی علیہ stepped off the pan and asked the people to stand on the hot pan and tell what they ate today. لوگوں کی چیخیں نکل گئی, screaming. لوگوں نے کہا حضور یہ آپ کا میریکل ہے, آپ کی کرامت ہے, ہم اپنے ان پیروں سے کیسے اس ہاٹ پاٹ پہ کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ توے پر ہم کیسے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ غنی. دین سیدنا حاتم اعظم رحمۃ اللہ تعالی میک اے شارٹ بیان, دلوں میں اتر جانے والی بات کر دی انہوں نے. کہتے ہیں آج اس توے پر, گرم توے پر جو دنیاوی آگ سے گرم کیا گیا ہے, اس پر چند سیکنڈ ننگے پیر کھڑے نہیں رہ سکتے. آج کے دن جو کھایا ہے اس کا حساب نہیں دے سکتے. تو بتاؤ قیامت کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی, سورج آج لاکھوں میل دور ہے, اس دن جسٹ 1.25 miles اوے, اس دن کی گرمی میں ایک دن کا نہیں, اللہ کی بارگاہ میں ننگے پیر کھڑے ہو کر ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا. اس دن کیسے حساب دو گے جب آج تم سے ایک دن کے کھانے کا حساب نہیں دیا جاتا؟ لوگوں نے رونا شروع کر دیا، لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے لگے۔ یہ ہے ہمارے اسلاف، یہ ہے ان کا میسج، ڈو ناٹ فارگیٹ یور ہیئر آفٹر، پلیز ڈو ناٹ فارگیٹ دا ڈے آف ججمنٹ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے دن ہمیں یاد رکھنے کا کیسا شاندار انتظام کیا ہے، ہم ڈیلی قرآن پاک میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ واٹ از یوم الدین؟ مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ ایوری رکعت ول یو نو ریمبر اس، ہر رکعت ہمیں یوم الدین یاد کراتی ہے، آخرت کا دن یاد کراتی ہے۔ مگر ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو قیامت کو دیکھنا ہی نہیں ہے، اس دن ہوگا کیا کبھی سوچا؟ ہم پڑھیں قرآن، ہم پڑھیں احادیث تو ہمیں پتہ چلے کہ ویری ڈیفیکلٹ ڈے از دا ڈے آف ججمنٹ۔ یوم الدین کو ایک اور جگہ قرآن بیان کرتا ہے، سنو، وما ادراک ما یوم الدین، اور تو نے کیا جانا کیسا انصاف کا دن کیا ہوگا اس دن؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تو نے کیا جانا؟ اگین قرآن سیڈ، اور اس کے اوپر تاکید کے لیے، انفسائز کے لیے، اور تم نے کیا جانا؟ ما ادراک وما ادراک ما یوم الدین، پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن، سنو کیا ہوگا اس دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، نو پاور ایٹ آل، آرڈر کس کا ہوگا، حکم کس کا چلے گا؟ والامر یومئذ للہ، اس دن آرڈر ہوگا فقط، اور سارا حکم اس دن اللہ کا ہوگا۔ قرآن میں جا بجا ہمیں سمجھایا گیا ہے، کاش ہم سمجھیں، کاش اس دن کے بارے میں جانیں، اس ڈے آف ججمنٹ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی تیاری کریں۔ قرآن کہتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، بندہ کہتا ہے چھوٹا ہی گناہ ہے نا، ہے تو سمپل سی بات ہے، تھوڑی دیر کی فلم ہی دیکھی نا، تھوڑی دیر ڈرامہ دیکھ لیا، ارے اپنی تصویریں، اپنی فیملی کی تصویریں شیئر کر دی تو تھوڑی سی بات ہے نا، تھوڑی دیر انجوائے کرنے کے لیے کلب میں گیا تھا، دوستوں کو لاف کرنے کے لیے میں نے حرام بات کر دی، میں نے جھوٹ کر دی تو کیا ہو گیا، تھوڑا سا پیسہ ہی تو حرام کمایا تھا، ارے کبھی کبھی چلتا ہے، سنو، نہیں چلتا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ دیکھے گا، قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔ اور نیکیاں کرتے وقت چھوڑا نہ کرو کہ جناب چھوٹی سی نیکی ہے، کرتے رہا کرو، کیونکہ نیکی پرانی نہیں ہوتی۔ البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت، کئی بار جمعے کے خطبے میں یہ حدیث سنتے ہو، کیا خوبصورت فرمان ہے میرے آقا کا، البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والذنب لا ینسا، گناہ بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا یموت، حساب لینے والا، فیصلہ کرنے والا، اسے موت نہیں آنی۔ تم گناہ کر کے بھول جاؤ وہاں لکھے ہوئے ہیں، ادھر آنسر کرنا پڑے گا، نیکی کرتے رہنا، کیونکہ نیکی بھی پرانی نہیں ہوتی۔ کاش مجھے اور آپ کو آخرت کے دن کی فکر ہو جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب کتنا خوبصورت چہرہ ہے، لوگوں کو ایک کریز ہے میں خوبصورت دکھوں، کریم لگاتے ہیں اور جناب اپنے آپ کو فیس واش یوز کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کتنا برائٹ چہرہ ہے میرا، کتنا خوبصورت ہے وہ شخص۔ اے وہ خوبصورت انسان، کبھی سوچا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ بندہ خوش نصیب ہے، نجات یافتہ ہے، جو دنیا میں بہت ہینڈسم ہے مگر آخرت میں قیامت کے دن چہرے سیاہ ہو جائیں گے؟ خدا کی قسم خوش نصیب تو وہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تمہارا چہرہ بڑا اچھا ہے، خدا کی قسم خوبصورت وہ ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے، سنو، کہ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہو جائیں گے، کچھ چہرے اس دن سیاہ ہو جائیں گے، کچھ چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے. قرآن میرا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے ہی دن کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، کام کریں مشقت جھیلیں. تصلا نارن حامیہ، جائیں بھڑکتی آگ میں. اللہ اس دن ہمارے چہروں کو ذلیل ہونے سے بچا لے، اس دن ہمارے چہرے سیاہ نہ ہو، اس کی فکر کرو. قرآن آگے کہتا ہے ان خوش نصیبوں کے بارے میں وجوہ یومئذ ناعمہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں. لسعیہا راضیہ، اپنی کوشش پر راضی. فی جنت عالیہ، بلند باغ میں جنت میں چین سے ہوں گے. بتاؤ خوش نصیب کون ہے، بتاؤ نجات یافتہ کون ہے. مجھے یہ تو فکر ہے میں دنیا میں اچھا دکھوں. کوئی ایک دن میں نے سوچا کہ میں محشر کے دن ذلیل نہ ہو جاؤں، اس دن میرا چہرہ سیاہ نہ ہو جائے، اس دن مجھے مجرموں کی لائن میں کھڑا نہ کر دیا جائے. آج لوگ کہتے ہیں میرے پاس بہت پیسہ ہے، میرے پاس بہت پاور ہے، میں جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. مائی فیملی اوبے می، مائی سروینٹس اوبے می، مائی کمیونٹی اوبے می، لوگ میرا مجھے فالو کرتے ہیں. آئی ہیو بگ اماؤنٹ ان مائی اکاؤنٹ. میں سوال کرتا ہوں آپ سے، بڑے بڑے اکاؤنٹ والے کو دیکھ کر کبھی کبھی حسرت کرتے ہو کہ میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہوں، میرے بھی جناب نام چلے، میرا بھی آرڈر چلے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بڑے اکاؤنٹ والا خوش نصیب ہے یا وہ خوش نصیب ہے کہ قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں زیادہ ہوں گی؟ قرآن بتاتا ہے کچھ خوش نصیب وہ ہوں گے کہ جن کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کا حساب آسانی سے لیا جائے گا، ان کی نیکیاں زیادہ ہوگی، انہیں جنت کا حکم سنا دیا جائے گا. اور کچھ بد نصیب وہ ہوں گے جن کی پیٹ چھوڑ کر، اس کی بیک بریک کر کے لیفٹ ہینڈ میں اس کا نامہ اعمال لیا جائے گا. کیا کروں گا میں دنیا کا مال، کیا کروں گا میں دنیا کا پاور، کیا کروں گا میں دنیا کا نام، اگر قیامت کے دن میرا نامہ اعمال ہی مجھے الٹے ہاتھ میں دے دیا گیا، مجھے مجرموں کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس دن کی تیاری کرو. قرآن ہمیں وارن کرتا ہے. اس قرآن سیڈ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے، اس سے ان قریب سہل ایزی اکاؤنٹ لیا جائے گا. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد ہیپی ہیپی پلٹے گا آن دا ڈے آف ججمنٹ. اور قرآن ایک اور بات کرتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِ، اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو صُبُورًا، وہ ان قریب موت مانگے گا. ہی ڈیزائر فار ڈیتھ آن دا ڈے آف ججمنٹ، بٹ دیر از نو ڈیتھ آن دا ڈے آف ججمنٹ، دیر از اے پنشمنٹ. اف اللہ تبارک و تعالیٰ ڈس پلیز ود اس، پلیز پریپیئر یور سیلف فار دا ڈے آف ججمنٹ، فار دا ایگزامینیشن آف دا ڈے آف ججمنٹ. قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا. کئی بار ہم قرآن پڑھتے ہیں، ایک تو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، پھر پونڈر نہیں کرتے، سوچتے نہیں. قرآن کہتا ہے القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ. قرآن میں بتا رہا ہے سوچو، وہ آنے والی ہے ساتھ، اس دن کیا ہوگا؟ کبھی سوچا قرآن قرآن نے جا بجا ہمیں سمجھایا، ہمیں سکھایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ کیسے ہوں گے، بڑے بڑے گھر میں رہنے والوں، بڑی بڑی گاڑیاں چلانے والوں، چار چار دوست ساتھ چلتے ہیں میرے، قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اس دن آدمی ہوں گے جیسے پھیلے پتنگے ہیں اور پہاڑ ماؤنٹین، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن پہاڑ کیسے ہوں گے، قرآن کہتا ہے جیسے ڈھنکی ہوئی اون، وول کو جب کوئی بندہ مارتا ہے تو وہ کیسے اڑتی ہے اون جو ہے، ایسے یہ بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، پھر اس دن کیا ہوگا، اکاؤنٹ ہوگا، چیک اینڈ بیلنس ہوگا، آج بندہ کہتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، ماں باپ کی نہیں سنتا، علماء بیان کرتے ان کی بات پر کان نہیں دھرتا، انجوائمنٹ انجوائمنٹ لگزریز، سنو اس دن کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قرآن کہتا ہے تو جس کی تولے بھاری ہو گئی، نیکیاں زیادہ ہوئی، فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ، وہ تو بخشا گیا، وہ تو عیش میں ہے، وہ جنت میں جائے گا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، نمازیں کسے قضا کرنے والا سوچے، روزے قضا کرنے والا سوچے، حرام روزی کمانے والا سوچ لے، آج کلبز کیسینوز اور ڈرنک کرنے والا سوچے، ایڈلٹری کرنے والا سوچے، اپنے ماں باپ کو ستانے والا سوچ لے، اس دن اگر تولے ہلکی پڑ گئی، اس دن نیکیاں کم پڑ گئی، تو پھر کیا ہوگا، سنو قرآن کہتا ہے، فَهُوَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ، اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَةٌ نَارٌ حَامِيَةٌ، شولے بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا، کدھر جائیں گے، اس دن نہیں بچائے گا ہمارا پاسپورٹ، اس دن نہیں بچائے گا ہمارا اسٹیٹس، اس دن نہیں بچائے گا ہمارا ہاؤس، اس دن نہیں بچائیں گے ہمارے فرینڈ، جسٹ وی ہیو اور گڈ ڈیڈ ود اس، وی شوڈ میک آور اسکیل ہیویئر آف دا گڈ ڈیڈ، اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا تو ہی نجات ملنی ہے، تو ہی رب نے راضی ہونا ہے، تو ہی جنت میں جانا ہے، اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہے، یقیناً میں بھی مانتا ہوں کہ اگر آج اسکیل لگا دیا جائے اور یہ چیک کیا جائے کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہے یا ہمارے گناہ، تو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے، مانتے ہیں نیکیوں کا پلڑا تو ہلکا ہی ہونا ہے، مگر میں کریم کا بندہ ہوں، میں رحمان کا بندہ ہوں، میں ایسے مولا کا بندہ ہوں جو ستر سال کے گناہ کرنے والے کو بھی ایک سچی توبہ پر معاف کر دیتا ہے، وہ سارے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، وہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے، پنجابی شاعر کہتا نا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے مینو عمری منہ نہ لاوے، پر لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے، مگر میں اپنے رب سے دوستی نہیں کرتا، مگر ہم سچی توبہ نہیں کرتے، مگر ہم اس کا خوف دل میں نہیں پالتے، آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج یہ سنت و برا اجتماع اسی موضوع سے رکھا گیا ہے کہ ہم سچی توبہ کر لیں، ہم نجات کے راستے پر چل نکلے ہیں، ہم اللہ کا خوف دل میں بسا لیں، تو وہ رب کریم بہت کریم ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ختم فنش، دنیا میں ہمارے جرم ہو جائے وہ اسپاٹ پوری لائف ساتھ چلتا ہے، کچھ عرصہ پہلے میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں پر مجھے بتایا گیا کہ ایک بڑا بزنس مین ہے، اور وہاں پر جب ورک پرمٹ بنانا ہوتا ہے یو شوڈ ٹیک اے پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ فرام دا پولیس اسٹیشن. اس بندے کا ورک پرمٹ اس لیے نہیں بن پاتا کہ اس سے زندگی میں ایک غلطی ہو گئی ہے. میں نے کہا اتنے بڑے آدمی سے کیا غلطی ہو گئی؟ ایک بار وہ شاپنگ سینٹر میں گیا, ہی ٹیک اے کولڈ ڈرنک فرام دا شاپنگ سینٹر, اینڈ وین ہی ٹک دا کولڈ ڈرنک ہی ریسیو اے کال فرام ہز ہاؤس دیٹ ہز مدر از بیکم ایل سیریسلی, فورن ہاسپٹل پہنچو, رش ٹوورڈز ہاسپٹل. اب جب بندہ ایسی نیوز سن لے تو اس کو اپنے حواس باقی نہیں رہتے, اپنے سینسز میں نہیں ہوتا, اس نے فوراً بھاگنا شروع کیا گاڑی کی طرف کہ اپنی والدہ کو ہاسپٹل پہنچانا ہے. بٹ وین ہی کراس دا ڈور آف شاپنگ سینٹر, ایز یو نو دیٹ دیر آر اسکینرز آن دا گیٹ آف دا شاپنگ سینٹر, تو اس اسکین نے بیپ کیا کہ یہ بندہ وداؤٹ پیمنٹ کے کولڈ ڈرنک لے کے جا رہا ہے. اس کو یاد ہی نہیں رہا کولڈ ڈرنک ہاتھ میں تھی, تو اس کو پکڑ لیا گیا. کہا کہ آپ نے کولڈ ڈرنک چوری کی ہے؟ کہا میں نے چوری نہیں کی, مائی مدر واز ایل اینڈ آئی شوڈ گو ٹو دا ہاسپٹل, دیٹس وائی آئی ایم ان رشن. کہا نہیں نہیں, آپ کو پینلٹی دینی پڑے گی. 200-300 rand اس کو پینلٹی لگائی گئی, رپورٹ بنی, اس بندے نے وہ پیمنٹ بھی کر دی, وہ چلا گیا ہاسپٹل. مگر بتایا گیا کہ جب بھی وہ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے وہ جرم سامنے آ جاتا ہے, وہ بات آ جاتی ہے کہ اس بندے نے آج سے کئی سال پہلے ایک شاپنگ سینٹر سے کولڈ ڈرنک چرائی تھی. اب یقین کریں, یقین کریں, جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے میرے رب کی رحمت یاد آئی کہ دنیا میں ایک کولڈ ڈرنک کی غلطی کر گیا اسے دنیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرا کریم بندہ سچی معافی مانگے سارے گناہ معاف فرما دیتا, مگر پھر بھی ہم اس کریم سے دوستی نہیں کرتے, اس اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے, ہم اپنی آخرت کی تیاری نہیں کرتے. خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج اس اجتماع میں آئے ہیں اور اب تو یہ مہینہ بھی بڑا مبارک ہے, اب تو دن بھی بڑے مبارک ہیں, آنے والا مہینہ ماہ رمضان ہے, اور جو مہینہ چل رہا ہے یہ شعبان المعظم ہے. شعبان کے بارے میں نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا؟ الشعبان شہری, شعبان از مائی منتھ. آقا فرماتے شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان از منتھ آف اللہ, رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آقا کا مہینہ جاری ہے, اللہ کا مہینہ آنے والا ہے. سچ بتاؤ کیسی پریپریشن ہونی چاہیے, دل کی کیفیات کیا ہونی چاہیے؟ کیا اب بھی گناہ کریں گے؟ کیا اب بھی اللہ کو ناراض کریں گے؟ ان گناہوں میں لطف نہیں, سکون چاہیے, تو آؤ رب کی عبادت کی طرف, آؤ نمازوں کی طرف, آؤ سنتوں کی طرف. یہ گندی دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیں, یہ دنیا کسی کی نہیں بنی. خدا را اپنی آخرت کی فکر کیجئے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح جب قبر میں جائیں گے, ایک تو قیامت کے امتحان کی بات ہوئی نا, مرنا بھی تو ہم سب نے ہے نا, ہے کوئی جس کو پتا ہو کہ کب مرنا ہے؟ اینی بڈی نوز؟ کسی کو نہیں پتا, لیکن سب کو یہ کنفرم ہے کہ وہ شوڈ ڈائے. الموت قدحن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے کہ ہم سب نے پینا ہے, ہر زیرو نے پینا. الموت بابن, ڈیتھ از دا ڈور, ایوری بڈی مسٹ اینٹر, کل نفس داخلوہا. لیکن کوئی ایسی زندگی کا انداز ہی نہیں ہے کہ جس کو مرنا ہو. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پتہ ہے قبر میں جانے کے بعد مردہ کیا کہے گا؟ جب مردہ قبر میں جائے گا نا, وین اے سیدنا عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, وین دا ڈیسیزڈ از بریڈ انٹو دا گریو, ہز ڈیڈز انٹر دا گریو, موو ہز لیفٹ تھائی اینڈ سے آئی ایم یور ڈیڈ, دا ڈیڈ پرسن آسک ویئر آر مائی چلڈرن, ویئر آر مائی لگژریز اینڈ ویلتھ, دا ڈیڈ سے آل آف دیم ہیو بین لیفٹ بہائنڈ اینڈ نتھنگ ہیز کم ان یور گریو اپارٹ فرام می, کچھ ساتھ نہیں جائے گا, صرف اعمال ساتھ جائیں گے. اب خود سوچیں کہ کیسے اعمال ہمارے پاس ہیں. میرے بیچ اسلامی بھائیوں, آج بڑا ڈر لگتا ہے لوگوں کو, اندھیرے سے کچھ کو ڈر لگتا ہے, اسنیک سے ڈر لگتا ہے, بلی سے ڈر لگتا ہے, چوہے سے ڈر لگتا ہے. نہیں ڈر لگتا تو اللہ سے نہیں ڈرتے. سنو قبر میں کیا ہوگا. او دوز ہو آر اسکیئرڈ آف ڈارک, او دوز ہو گیٹ فرائٹنڈ اپون ہیئرنگ اے کیٹ ساؤنڈ, او دوز ہو چینج دیئر وے اپون ہیئرنگ اے ڈاگز بارک, or those who get frightened by just mentioning of snakes and scorpions, or those who get scared of just looking at the fire from a distance, listen carefully, حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کوٹس ان شرح الصدور, when a dead person is buried into the grave, all the things which he has scared of in the world but not of Allah azza wa jal come to in his grave to frighten him. وہ تمام چیزیں قبر میں آ جائیں گی جن سے ڈرتا تھا مگر اللہ سے نہیں ڈرتا تھا. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا پھر اسے کوئی اور خوف نہیں رہتا. دنیا کا خوف ہے رب کا خوف نہیں. اللہ کا خوف دل میں بسا لو, دنیا کا خوف خود ہی نکل جائے گا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے والی, لیکن عرض یہی کروں گا کہ آج آپ آئے ہیں, چل کر آئے ہیں, وقت دیا ہے. اس اجتماع کو فقط ایک یوں سمجھیے کہ اٹینڈنس کا نام نہ دیں کہ بڑا اچھا اجتماع تھا, بڑے اچھے بیانات ہوئے, نعت بھی سنی, گڈ, اچھی بات, ثواب ملتا ہے. مگر کب چینج ہوں گے, کب تبدیل ہوں گے, کب تک اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے کہ بس تھوڑے دنوں کے بعد اب رمضان آ رہا ہے, نماز شروع کر دوں گا, بس میں اب رمضان میں گناہ بھی چھوڑ دوں گا, یہ میں حرام جو کام کر رہا ہوں نا یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. نہیں, آج ابھی ہے کوئی ایسا اتنے سارے اسلامی بھائیوں میں جس کے پاس یہ گارنٹی ہو کہ وہ رمضان تک زندہ رہے گا؟ ہمیں تو شام تک کا نہیں پتا کہ گھر صحیح جائیں گے نہیں جائیں گے. تو پھر کیوں ڈیلے کر رہے ریپینٹنس میں, پھر توبہ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ آج ابھی توبہ کرنی ہے, آج اور ابھی یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں, شیطان کا نہیں, میں شیطان کے فٹ اسٹیپ پر نہیں چلوں گا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا. میرے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام از دا بیسٹ رول ماڈل فار آل آف اس. آقا کی ذات ہے ہمارے سامنے جس پر عمل کر کے ہم نجات پا سکتے ہیں. ہم سنتوں پر عمل کریں, ہمیں سیلویشن مل جانی ہے. کیسے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث کا مضمون ہے, جس نے میری سنت پر عمل کیا, میری سنت سے محبت کی, اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. یہ ہے سلویشن, یہ ہے نجات. تو آؤ سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کر لیں. بالکل اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے جو ڈرانے کے لیے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, فمن رغب عن سنتی ولیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا, سنت سے دور ہو گیا, تو ہم سے نہیں. اب ڈیسائیڈ آپ کرے کہ اگر سلویشن چاہیے, اگر نجات چاہیے, تو سنتوں پر عمل کر کے جب نبی پاک کا دیدار ہوگا, دیکھیں نا قبر میں بھی تو دیدار ہونا ہے, ہم سب نے ملاقات کرنی ہے نا آقا سے. اعلی حضرت لکھتے ہیں, جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. لیکن ذرا غور کریں, وہ بندہ سوچے کہ جو نمازوں سے دور زندگی گزار رہا ہے, جو سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہے, نہ اس کا لباس سنتوں والا, نہ اس کا چہرہ سنتوں والا, نہ اس کا کردار سنتوں والا, گناہوں میں پڑا ہوا ہے, شراب پیتا ہے, بدکاری کرتا ہے, ماں باپ کو ستاتا ہے, حرام کماتا ہے, جب وہ قبر میں نبی پاک کو دیکھے گا تو کیا منہ دکھائے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نبی پاک ہی نے منہ موڑ لیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جاؤ میں تمہاری شفاعت نہیں کرتا, تو ہم کدھر جائیں گے؟ آقا کے سوا کوئی ہے ہمارا؟ لیکن جس نے نبی پاک کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاری ہوگی, نمازیں پڑھ کے زندگی گزاری ہوگی, اپنے سروں پر امامے سجائے, چہروں پر داڑیاں اس نے رکھی کہ میرے آقا کی سنت ہے, لوگ مذاق اڑاتے رہے, کبھی کسی نام سے مذاق اڑایا, کبھی کسی بات سے مذاق اڑایا, جب وہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے نکلتا تھا, نماز فجر کے لیے مسلمانوں کو جگانے کے لیے نکلتا, لوگ اسے کا مذاق اڑاتے رہے, وہ دل سے اپنے آپ پر صبر کرتا رہا کہ مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دو, میں نبی پاک کا امتی ہوں, میں سرکار کا شہدائی ہوں, ان کی سنتوں پر عمل کروں گا. بتاؤ جب اس کو نبی پاک کا دیدار کرایا جائے گا, جب اس سے پوچھا جائے گا, ماں خود تقول فی حق کی حاضر رجول, بتا تو اس نورانی شخصیت کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو وہ دیوانہ لبیک یا رسول اللہ, ہوا یا رسول اللہ کی صدایں بلند کرے گا, ارے یہ تو وہی میرے آقا ہیں جن کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا تھا, میں سر پر امامہ انہی کی یاد میں تو سجاتا تھا, میں نے چہرے پر داڑھی بھی آقا کی ہی سنت کے مطابق سجائی, میں جب کھانا کھانے بیٹھتا تھا کبھی الٹا ہاتھ آگے بڑھتا بھی تو پیچھے کر لیتا کہ نہیں نہیں, جس نبی کا امتی ہوں وہ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھایا کرتے, میں تو کھاتے وقت بھی سنت پر عمل کرتا, جب پانی پینے کا موقع آتا مجھے یاد آ جاتا میرے آقا سیدھے ہاتھ سے پانی پیتے, نبی پاک کی سنت ہے بیٹھ کر پانی پینا, میں بیٹھ جایا کرتا, اپنے آقا کی ادا کو ادا کیا کرتا، جب میں بازار میں جاتا مجھے بے پردہ عورت نظر آتی، مجھے کوئی گندا سین نظر آتا، میں اپنی نگاہیں جھکا لیتا کہ میں اس نبی کا امتی ہوں جس کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، میں آقا کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی نگاہیں جھکا لیا کرتا تھا، ارے یہ وہی آقا ہیں جن کی یاد میں درود و سلام کثرت سے پڑھا کرتا تھا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے نغمے گنگنایا کرتا تھا، جب ان کی یاد ستاتی تھی تو آنسو بہایا کرتا تھا، ان کے مدینے کا تذکرہ ہوتا تھا تو میرا دل تڑپ جایا کرتا تھا، ارے انہی کی یاد میں تو زندگی گزری ہے، فرشتوں انہیں نہیں پہچانوں گا تو کنہیں پہچانوں گا، شاعر لکھتا ہے نا قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز تھے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، اب آپ فیصلہ کر لیجئے، ہم سب کی ملاقات ہونی ہے، ہم سب کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات قبر میں ہونی ہے، یہ آج رات بھی ہو سکتی ہے، آج بھی تو قبر میں جا سکتے ہیں نا، آج رات بھی ہو سکتی ہے، Are you prepared to meet your رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in your grave؟ Prepare, آپ تیار ہیں اپنے آقا سے ملاقات کے لیے؟ کیا گفٹ لے کر جائیں گے؟ ان کے دشمنوں والا چہرہ، نمازوں کی قضا، روزوں کی قضا، منہ پر گالیاں، فحش باتیں، فلمیں، ڈرامے، بے حیائیاں؟ اپنے آپ سے پوچھئے، جس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، میں ان کا امتی ہوں، جب ان سے ملاقات کروں، اے کاش جب بھی آقا سے ملاقات ہو نبی پاک ہم سے راضی ہوں، آقا اس غلام کو سینے سے لگا لے، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، آقا تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے، آقا راضی ہو گئے رب بھی راضی ہو جائے، آؤ میرے بیچ اسلامی بھائیو، نجات اس میں ہے کہ نبی پاک سے سچی محبت کی جائے، سلویشن اس میں ہے کہ آقا کی سنتوں پر عمل کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے میرے نبی کی یاد آ جائے اور میں ان کے طریقے پر عمل کروں۔ آخر میں میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں، آپ اگر چیک کرنا چاہتے ہیں، ایک بڑا پرابلم ہے کہ آج چاہے یو کے ہو، یورپ ہو، بدقسمتی سے پاکستان بھی ہو، مجھے کہیں بھی اگر دنیا میں آپ سن رہے ہیں، میک ٹیسٹ آف یور سیلف، آج ایک اپنا امتحان لے لو کہ جب میں کسی سے ملتا ہوں تو پہلی ملاقات میں پتا چل جاتا ہے کہ میں کس کا امتی ہوں، میں کس کا غلام ہوں، یا مجھے نام بتانا پڑتا ہے کہ میرا نام محمد سلمان ہے، میرا نام محمد خالد ہے، تو سامنے والے کو لگتا ہے اچھا اچھا یہ مسلمان ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے آپ سے پوچھیں کیا یہ ٹھیک ہے کہ مجھے نام جب تک نہ بتاؤں سامنے والا پہچان نہیں سکتا، نہ لباس نبی پاک کی سنتوں والا، نہ چہرہ آقا کی سنتوں والا، نہ اسٹائل، کوئی نشانی نہیں میرے اندر، یہ ٹھیک ہے؟ یہ سچی غلامی ہے؟ اپنے آپ سے پوچھیں۔ سچی بات یہ ہونا تو یہ چاہیے، میں ایسی نبی پاک کی سنتوں کی تصویر بن جاؤں کہ بندہ دور سے دیکھے تو پہچان لے کس کا امتی جا رہا ہے۔ اس معاشرے میں جہاں بہت سارے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، بہت سارے ڈس بلیورز رہتے ہیں، پتا تو چلے کہ اتنے سارے لوگوں میں کون نبی پاک کا امتی ہے، کون سرکار کا غلام ہے، ایک غیر مسلم بھی جا رہا ہے، ایک مسلمان بھی جا رہا ہے، دیر از نو ڈفرنس بٹوین بوتھ آف اس، نو ڈفرنس بٹوین، ان دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اپنے آپ سے پوچھو، شاعر لکھتا ہے نا، ہونا یہ چاہیے تھا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، مجھے دیکھے تو پتا چل جائے، بتانا کیوں پڑے، لاکھوں میں پہچان لے کے وہ نبی کا امتی جا رہا ہے، سرکار کا غلام جا رہا ہے، نجات اس میں ہے کہ میں سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بن جاؤں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر میری زبان پر رہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ دنیا میں بھی بہتری ہوگی، قبر میں بھی راحتیں ملیں گی، محشر میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ امام عشق و محبت اعلی حضرت لکھتے ہیں نا، اے عاشقان رسول، جو سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہو، جو پانچ وقت پابندی سے نماز پڑھتے ہو، جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہو، جو عشق رسول کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور کر بیٹھے، اعلی حضرت لکھتے ہیں پھر وہ جب قبر میں جائیں گے تو کیا ہوگا، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، پھر تو آقا کے جلوے ہی جلوے ہوں گے۔ تو بہرحال ایسی زندگی گزارو کہ قبر میں بھی وارے نیارے ہو جائیں، خوش نصیب وہ ہوں گے۔ نجات سنو کس کو ملنی ہے، کہ جب مردہ قبر میں جائے گا نا، بد نصیبوں کو تو قبر دبائے گی، آگ اور بچھو ہوں گے، قبر پسلیاں توڑ دے گی، مگر جس سے اللہ راضی ہوا، جس سے اس کے حبیب راضی ہوئے، قبر پتہ ہے اسے کیا کہے گی؟ نم کا نو متل عروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، مزے ہوں گے، ریسٹ۔ اللہ میری اور آپ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ میری اور آپ کی قبر کو نور مصطفیٰ سے جگمگا دے، ہماری قبر میں سانپ اور بچھو نہ آئیں، ہماری قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جگمگاتا رہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مبارک اشعار پر آئیے مل کر اس بیان کو ختم کرتے ہیں، بہت پیاری التجا ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، میری لاش سے سانپ بچھو نہ لپٹے، کرم ہو کرم یا خدایا الہی، کرم ہو کرم یا خدایا خدایا، برے خاتمے سے بچانا، بچانا۔ پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، بنا دے مجھے نیک نے صدقہ، بنا دے مجھے نیک نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، میرے پیچھے اسلامی بھائیوں عرض کروں گا آپ سے جو یہاں موجود ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں عاشقان رسول آئے ہیں، جو ویورز آف مدنی چینل ہیں دنیا بھر میں جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں، میری اسلامی بہنیں جو سن رہی ہیں، اب بس بہت ہو گیا، بہت اللہ کی نافرمانی کر لی، بہت سستیاں کر لی، بہت غفلت کر لی، بس آج بدلنا ہے۔ آج یہ اجتماع اے کاش ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، بس اب میں گناہ نہیں کروں گا، اب اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، پکی سچی نیت کر لو، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کرو کہ یہاں سے شیطان ہی دور بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی کے قریب بھی نہیں جائیں گے، ماں باپ کو نہیں ستائیں گے، شراب کے قریب بھی نہیں جائیں گے، بے حیائی سے ہمیشہ دور رہیں گے، اور اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔ اب یہ تمام چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے بھی آپ نے نیت کی، تو اس کے لیے انوائرمنٹ بڑا بڑا کریٹیکل رول پلے کرتا ہے۔ رائٹ ناؤ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اتنے سارے ہزاروں اسلام میں بیٹھے، کوئی ہے جس کے دماغ میں فلموں کی باتیں آ رہی ہیں؟ کسی کو کلب جانے کا جی چاہ رہا ہے؟ کسی کو بے حیائی کا دل چاہ رہا؟ نہیں، بیکاز انوائرمنٹ اس وقت ایسا ہے کہ ہم سب آخرت کا سوچ رہے ہیں، ہم توبہ کا سوچ رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں ہیں، بیکاز انوائرمنٹ ہم پر امپیکٹ کریٹ کرتا ہے۔ اف یو وانٹ ٹو بیکم اے پائس پرسن، اگر آپ چاہتے ہیں نیک بننا، آپ چاہتے ہیں تبدیل ہونا، یو شوڈ چینج یور انوائرمنٹ اینڈ دا مدری انوائرمنٹ ود یو راؤ ماشاء اللہ. دعوت اسلامی کو جوائن کیجیے, ہر جمعرات دعوت اسلامی کے اجتماعات ماشاء اللہ برمنگم میں, پورے یو کے میں, ساری دنیا میں ہوتے ہیں. آپ ہر جمعرات اجتماع میں آئیں, ہر سیٹرڈے نائٹ مدری مذاکرہ مدری چینل پر ہوتا ہے, وہ بار لائیو دیکھیں. اباؤٹ 4 PM ہیئر, 4:30 PM یہاں شروع ہو جاتا ہے, یا 5 PM شروع ہو جاتا ہے یو کے ٹائم. آپ اس کو دیکھیں, اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہوگی, ان کے مدنی پھول بھی ملنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں, میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں سفر کریں, اونلی فار 3 ڈیز. وہ 3 ڈیز آپ اپنی فیملی سے, اپنے بزنس سے, اپنے کلچر انوائرمنٹ سے تھوڑا دور ہو جائیں گے. صرف وہ 3 دن اللہ کی راہ میں جب آپ دیں گے, سنتوں کو سیکھیں گے, گناہوں سے توبہ کرنے کی پریکٹس ہو جائے گی, انشاءاللہ آپ کی لائف میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. اور اگر واقعی اسٹرانگ چینج لانا چاہتے ہیں تو آخری مشورہ یہ دوں گا کہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے رمضان کا, یہ پورا مہینہ آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزار لیں. کراچی آ جائیں, اللہ کے ولی کی بارگاہ میں دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے ہیں, تھاؤزنڈ پیپل ٹوگیدر میک فل منتھ اعتکاف ان فیضان مدینہ. سو بی وتھ دیم, اف اٹس ناٹ پاسبل فار یو فور کم فار ہول منتھ, جسٹ کم فار 10 ڈیز, 15 ڈیز, وٹ ایور ٹائم یو ہیو, اینڈ ایکسپیرینس واٹ گوئنگ آن اوور دیئر, دا روحانیت, اسپرچویلٹی. ان شاء اللہ جب لوگوں کی دعاؤں میں آپ شامل ہوں گے, لاکھوں لاکھ ناظرین بھی دعا میں شامل ہوتے ہیں, پتا نہیں کس کی آمین کے صدقے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستگی نصیب فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. There are beautiful announcements from Maktabat al-Madina. Alhamdulillah, Maktabat al-Madina is the department of Dawat Islami. ویسے تو بہت پیاری پیاری بکس یہاں موجود ہوں گی, مگر ایک بک میں سجیسٹ کروں گا فار یو, آل آف یو اینڈ فار دا ویورز آف مدری چینل, فیضان رمضان. ایکچولی اٹ از اے انسائکلوپیڈیا اباؤٹ رمضان. واٹ ایور کوشچن یو ہیو ان یور مائنڈ, آئی ہوپ یو ول گیٹ دا آنسر ان دس بک. الحمد للہ اس کے اندر کمال معلومات ہے. بہت سارے کوشچنز دماغ میں ہوتے ہیں کہ روزہ فلاں چیز سے ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا, مکرو تو نہیں ہو جاتا, اچھا جناب تراوی کے کیا مسائل ہیں, پھر اعتکاف کس کو کہتے ہیں, اعتکاف کی رولنگز کیا ہیں, شب قدر کے فضائل اور اس کی کیا اعمال ہیں, عید الفطر کیسے ادا کرنی ہے, پھر فطرے کے معاملات کیا ہیں. الحمدللہ اٹس اے انسائیکلوپیڈیا اینڈ یو نو دس ہیوی بک. پوری یہ کتاب انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ فقط 3 پاؤنڈ میں موجود ہے. آپ بتائیں اتنی موٹی کتاب 3 پاؤنڈ میں نہیں ملتی, اور ایسا بھی نہیں کہ میں اس کا اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بینیفٹ ملے گا. دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ یہ دعوت اسلامی کا اپنا شعبہ ہے, اپنا یہ اس کا پروفٹ لاس دعوت اسلامی کا ہے. اینڈ ہماری جو پرائز بھی کم ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک مور پروفٹ فرام یو, وی وانٹ ٹو ڈسٹریبیوٹ دا علم دین مور اینڈ مور. علم دین گھر میں پہنچے, میں سجیشن دوں گا, آپ مٹھائی کے ڈبے تحفے میں دیتے ہیں, عید کارڈ دیتے ہیں, یہ وہ چیز ہے جو تحفے میں دینی چاہیے. اس کا اردو ورژن بھی موجود ہے, انگلش بھی موجود ہے, گھر گھر میں لے جائیں. نیت کریں انشاءاللہ اللہ نے جس کو نوازا ہے 12 بکس لے جائیں, 26 بکس لے جائیں, رمضان کے مہینے کی برکت سے 30 کتابیں لے جائیں اور بانٹیں اپنے فیملی ممبرس کو, اپنی شاپ پر رکھیں تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور آپ کے لیے بھی ثواب جاریہ ہو جائے. اسی طرح ایک اور خوبصورت ہمارا جو منتھلی میگزین ہے ماہنامہ فیضان مدینہ, اس کو آپ چاہیں تو سبسکرائب کر سکتے ہیں. ایوری منتھ یہ آپ کے ڈور اسٹیپ تک پہنچ جائے گا, پورے مہینے میں, یعنی شعبان کا مہینہ ہوگا, شعبان کے فضائل, شعبان کے معاملات اور بہت ساری دعوت اسلامی کی نیوزز, دار الافتاء اہل سنت کے کوشچن آنسر. تو ایچ اینڈ ایوری بڈی پلیز سبسکرائب یور سیلف, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو فور ہول ایئر, 30 pounds فور ہول ایئر اونلی, 30 pounds ایوری منتھ یو گیٹ رسالہ دس میگزین فور 12 months ان 30 pounds. یو کین سبسکرائب یور سیلف اوور دیئر. اور ماشاء اللہ ایک اور بڑا خوبصورت اعلان ہے, جامعت المدینہ دعوت اسلامی کا وہ شعبہ جو عالم کورس کراتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے, ہم سب کو یہ کورس کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں جناب گھر میں ایک ڈاکٹر ہونا چاہیے, فیملی میں ایک سالیسیٹر ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں فیملی میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, فیملی میں ایک حافظ قرآن ہونا چاہیے جو ہماری مغفرت کا سبب بنے, ہمیں علم دین سکھائے. تو ہم سب کو عالم دین بننے کی کوشش کرنی چاہیے, ورنہ ایٹ لیسٹ اپنے ایک فیملی ممبر کو ہمیں ضرور عالم دین بنانا چاہیے. دعوت اسلامی نے ماشاءاللہ جامعت المدینہ کا یہاں اسٹال لگا ہوا ہے, بستہ لگا ہوا ہے, اب وہ جائیں اس کے فارم ریسیو کریں. ابھی اوپننگ ہو چکی ہے ایڈمیشنز کی, آفٹر رمضان کلاسز اسٹارٹ ہوں گی. اٹس اباؤٹ 5 to 6 years کورس, باتوں باتوں میں چھ سال نکل جاتے ہیں، مگر وہ دن بھی آئے گا جب آپ کا بیٹا، آپ کا چھوٹا بھائی اللہ نے چاہا تو عالم دین بن کر آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تو یہ فری آف چارج یہ کورس کروایا جاتا ہے، 5-6 ایئرز آپ کا فیملی ممبر اس میں پڑھے گا، اس کی اکوموڈیشن سب دعوت اسلامی کے ذمہ ہے. اتنی زبردست سروس دعوت اسلامی دے رہی ہے، کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں اور جو ویورز ہیں مدنی چینل کے، دعوت اسلامی ماشاءاللہ از گروئنگ بہت تیزی کے ساتھ، دنیا بھر میں اپنی نیکی کی دعوت کو پہنچا رہی ہے. میں پچھلے سنڈے، آج بھی سنڈے ہے 14 مئی ہے، پچھلے سنڈے 7 مئی تھا، اللہ کی رحمت سے میں پچھلے سنڈے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں تھا، اور میری زندگی کا وہ ایک یادگار دن تھا. آج یہاں پر بہت سارے عاشقان رسول ہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، بہت سارے اجتماعات میں شرکت کی موقع ملا ہے، مگر وہاں وہ اجتماع جو تھا وہ بڑا امیزنگ اور بڑے ہی خوبصورت اس کے مناظر تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ 7 مئی کو جو ہونے والا جوہانسبرگ میں اجتماع تھا وہ دستار فضیلت کا اجتماع تھا، کمپلیشن آف دا گریجویشن، اسلامک گریجویشن، درس نظامی کے کمپلیشن کا اجتماع تھا. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ جوہانسبرگ میں انگلش لینگویج میں درس نظامی کمپلیٹ ہوا، 5 کنٹریز کے طلبا نے درس نظامی کمپلیٹ کیا، اور اس میں افریقن اسلامی بھائیوں نے جن کی بلیک اسکن ہوتی ہے، جنہیں امیر علیہ سنت محبت سے بلالی کہا کرتے ہیں، ان بلالی مسلمانوں نے سر پہ دستار سجائی، پورا درس نظامی کمپلیٹ کر لیا. ذرا غور کریں، ان میں کچھ تو ایسے تھے جو کچھ عرصہ پہلے مسلمان بھی نہیں تھے، مگر آج وہ عالم دین بن گئے ہیں، آج وہ حافظ قرآن بن گئے ہیں. دعوت اسلامی کی سروسز تو دیکھیں کہ اب جب وہ اپنی قوم میں جائیں گے، کوئی ملاوی جائے گا، کوئی تنزانیا جائے گا، کوئی یوگینڈا جائے گا، کوئی نیگینیا جائے گا، کوئی زامبیا جائے گا، اور وہاں جا کے ان بلالیوں کو بتائے گا کہ آؤ میں بتاتا ہوں، دعوت اسلامی نے مجھے عالم دین بنا دیا، دعوت اسلامی نے مجھے حافظ قرآن بنا دیا، دعوت اسلامی نے مجھے بتایا کہ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کون تھے، دعوت اسلامی نے مجھے بتایا کہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ کون تھے، دعوت اسلامی نے بتایا کہ فتاوی رضویہ کیا ہے، دعوت اسلامی نے سکھایا کہ بہار شریعت کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے فضائل مجھے دعوت اسلامی سے سیکھنے کو ملے. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، جو دنیا کے کونے کونے میں آل اراؤنڈ دا ورلڈ اسلام کی شمع کو روشن کر رہی ہے، سنتوں کے پیغام کو آگے پہنچا رہی ہے، یا رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہی ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، پریکٹیکلی جوائن بھی کیجیے دعوت اسلامی کو، اور ایٹ لیسٹ اپنی دعوت اسلامی کو فائنینشل سپورٹ ضرور کیجیے. ہمارے اخراجات، ہمارے جو ایکسپینڈیچر ہیں، یہ بلینز اینڈ بلینز میں ہیں. ہم سب کو ہمیں آپ سب کی مدد چاہیے. آپ کی زکات، آپ کا ڈونیشن، آپ کے عطیات، ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر دعوت اسلامی کے کچھ مراکز اسٹیچ کورٹ میں بھی دیکھا، آپ نے بورڈلے گرین میں بھی دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی نے مسجدیں اور اپنے مراکز بنائے، لیکن یہ 2-4 مراکز آپ نے دیکھے ہیں. آپ کو جان کر خوشی ہوگی، آپ کی دعوت اسلامی ایئرلی مور دین 500 مساجد بنا رہی ہے، ہر سال 500 سے زیادہ مسجدیں بن رہی ہیں. آپ خود سوچ لیجیے اس کے لیے کتنے ایکسپنس ہوں گے. اور یہ جو دارالعلوم کی میں نے بات کی، جامعات المدینہ کی بات کی، کہ ساؤتھ افریقہ میں دستار فضیلت ہوئی، اب یو کے والوں بھی جھوم جاؤ، انشاءاللہ رمضان کے بعد اس شوال میں یو کے جامعات المدینہ کی بھی دستار فضیلت ہونے والی ہے. تو اب یہ بہاریں آ رہی ہیں، وہ بیج، وہ سیڈز جو کچھ سالوں پہلے لگائے تھے، اب وہ گارڈنز بن گئے ہیں، اب اس کے فروٹس آنا شروع ہو گئے ہیں. اب یو کے بورن اینڈ بریڈ ہمیں علماء مل رہے ہیں جو ہماری مسجدوں کی نیڈ پوری کریں گے، ہمارے نئے آنے والے اسٹوڈنٹس کو انگلش میں پڑھائیں گے. یہ دعوت اسلامی ہے جو ہماری ضروریات پوری کرتی جا رہی ہے. پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کو ہیلپ آؤٹ کریں، پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کو دل کھول کر اپنا ڈونیشن دیں. تو جو یہاں موجود اسلامی بھائی ہیں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، خدارا دعوت اسلامی کا ایک اچھا حصہ رکھیں. یہ ضرور ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زکات میں، اپنے صدقات میں، فرسٹ آف آل جو حق ہے وہ آپ کے اپنے غریب مستحق رشتہ داروں کا ہے. جو رشتہ دار آپ کے ہیں اور اب وہ ریلیٹرز جو ہیں مستحق بھی ہیں اگر زکات کے، تو فرسٹ آف آل حق یہ ہے کہ انہیں زکات دیں. اس کے بعد میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، تاکہ یہ پیغام اور آگے بڑھے، اور مسجدیں بنے، اور جامعت المدینہ بنے، اور مدرسۃ المدینہ بنے، اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچے، اور ہمارا حصہ اس میں شامل ہو جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی بھی دعوت اسلامی جوائن کرنا نصیب فرمائے، سعادت عطا فرمائے، اور فائنینشلی بھی خوب دعوت اسلامی کو سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب. انشاءاللہ عز و جل ابھی اناؤنسمنٹ ہوگی، اس کے بعد ذکر، تصور مدینہ، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد رکن شورا عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ خصوصی دعا بھی فرمائیں گے تو تمام اسلام بھائی اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات بھی فرمائیں اور ان سے برکتیں بھی حاصل کریں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ عز و جل. A few announcements inshallah عز و جل. First and foremost, I would like to congratulate all those brothers who have taken time out today on this beautiful summer's day and come and attended this ijtima here today and listened to the beautiful talk, the beautiful Madani pearls delivered by Rukn Ashura. Alhamdulillah, it is now our time to see what we do from here. We've listened to the talks today. How can we move forward? My dear brothers, the weekly ijtimas of Dawat-e-Islami that take place on a weekly basis for brothers, these take place every Thursday at approximately 8 p.m. and it's a humble request and an invitation for all those brothers from whichever localities you have come from to attend these weekly gatherings inshallah. We have weekly gatherings every Thursday at Fezane Medina in Stechford. We have Belvedere Gardens in Spark Hill, Madrasatul Medina in Aston, Jamia Masjid Eagle Street in Coventry, Jamia Masjid on Dudley Road, and similarly like this we have in Warsaw, Tipton, Bristol, Leicester, Derby, Nottingham, Peterborough, Burton, Telford, to name a few. So whichever city, whichever locations you have come from, speak to the brothers, see where your weekly gatherings take place, and make an intention that you attend these gatherings from start to finish every week, inshallah. As well as that, alhamdulillah, as you can see from the back, we have maktabs for Madani Kafila. Madani Kafila of Dawat-e-Islami, Madani Kafila that travel on a weekly basis for 3 days in search of sacred knowledge. Now, what do we do from here? We've listened to the talk, we've got some enthusiasm. What's our next step? Our next step should really be that the blessed month of Ramadan is fast approaching. Let us give our names and let us travel on Madani Kafilas, inshallah. So please give your names and travel on a Madani Kafila. As well as that, alhamdulillah, Maktabatul Madina, the official publishers of Dawat-e-Islami books and literature, the Maktaba will be situated outside. A humble request, announcement for the Blessings of Ramadan book for £3 has been done. We also have some packages that Maktabatul Madina have put together for us. We have an English package that contains the books Mother of Evils, Blessings of Bismillah, Welcome to Islam, The Excellence of Hunger, The Excellence of Reciting the Holy Quran, and Attar, a brief biography of our Sheikh Tariqat with 2 bayans. All this, the 2 DVDs, so all this package in English is only for £5. So you have a package like this, my dear brothers, for £5, inshallah, outside today. I think every one of us here, when we leave today, we should pay a visit to Maktabatul Madina. Those brothers who are not fluent in English, we have a package in Urdu for you also. Similarly containing 6 books and 2 DVDs and a CD, inshallah, for £5, the Urdu package, and £5 for the English package also. Alhamdulillah, as brothers are aware, the blessed month of Ramadan is fast approaching. Those brothers who would like to do itikaf in Babul Madina, Karachi for 30 days, please speak to the brothers at the back. Give your names. Alhamdulillah, we will have many itikafs taking place here also in our Kabinat also. And more details on this will follow for the last 10 days, inshallah. Alhamdulillah, as we can see, the Jamiatul Madina is also the maktab at the back there. Those brothers who are interested in learning sacred knowledge, becoming a scholar, please speak to the brothers, speak to the students. Let's get an insight of what Jamia really is. Alhamdulillah, we have a Jamiatul Madina here in Stechford that's being made so that we could accommodate students also. Again, a free of charge service provided by Dawat-e-Islami. Speak to the brothers, speak to the students, speak to the teachers, and see how this Jamia, how what it could do for you, inshallah. Alhamdulillah, as well as that, the final announcement that we have is for all Zimmedaran brothers of Dawat-e-Islami to attend the Madani Mashwara and Madani Pearls at Fezane Medina, Stechford, after the Ijtima today, which will be delivered by Rukn Ashura, inshallah. So Zimmedaran, for all Zimmedaran, inshallah, at Fezane Medina, Stechford, after the Ijtima here today. Sallu alal Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.

Thank you.